Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után, 7 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Milyen szép neonfényben úszik. Úszik Pécs, azt látom, hogy bevilágítunk mindenkit. Én remélem, hogy szemben nem alszik senki, mert az nagyon cudar lesz. Ezek itt nem lakóházak, nem, ugye? Itt fölött már nem alszik. Már keltünk mindenkit, nem kis hangerővel szólunk. Hello, drága pécsiek, hát 1000 évvel ezelőtt voltunk itt nálatok. Mindenkinek nagyon jól látjuk az arcát, mert meg vagytok világítva. Úgyhogy... És én voltam itt elsőnek, gyerekek, ezt nem is értem. Nagy vagy. Mi az, hogy te voltál itt elsőnek? Az üvegstúdióban, miért, úgy értem. Mindent magának akar, nézd meg. Mindig úgy beesem a megszólás előtt 2 perccel, és most úgy jöttem be az üvegstúdióba, hogy én voltam az első. Azért ez ritka. Bocsánat, szolgálati közlemény, hogy hallatszódik a hangom? Tudom, hogy kevésbé fontos szempont, de hallatszódok? Igen, nagyon. Mert a fülemen nem hallatszódok. Adj rá hangerőt ott, és akkor az egy picit segít szerintem. Aha. Na, kezdünk megjönni? Na, még egy kicsit teker. Szerintem meg kell jönni, ha én is így jártam a hangerőt. Jó, meg vagyunk, köszönjük szépen. Csodás dolgokra képes a hangerő. Sajnos meg kellett húznunk egy kicsit a költségvetést, hogy több legyen a neon, ezért nincsenek technikusai. Ti nagyon szépek vagytok, viszont egyelőre még nem hallunk. Nem hallunk semmit. Te már a tömegben, Feri? Én kijöttem, azon ilyenkor mindig elbeszélgetünk a itt levő barátainkkal, hogy egy kicsit ugye toljuk meg a megszólalás elejét. Ez most elmaradt, de már annyira ügyesek vagytok, hogy én csak ide kijöttem, érted? Már megláttak is, már. Olyan voltál, mint Jagger a Stones koncerten, érted? Hányra jött, megláttak, és már kiabáltam. Háromra? Mert ő már jelezte, hogy ő volt itt először, hogy még senki, még az üvegstúdió se volt itt, de ő már igen. De várj, elnézted az órát, vagy ez tudatos volt? Tudatos. Ja, féltél, hogy nem lesz hely az első sorban. De nagy vagy. Igen, azt mondjuk az. Jó, hát figyelj, utoljára ilyet egy Gánc koncerte hallottam, hogy valaki háromkor beállt. Honnan jöttél egyébként? Innen, Pécsről, Mecsekről. Nem visszad a véletlenre. Uh-huh. Tehát és fél háromkor elindultál, hogy háromra ide érjél. Egy órakor keltem, 2-kor indultam. De miért? Ah. Tehát, hogy azért persze Pécs egy szép nagy város, de hát akkor a távolságok nincsenek. Egykor keltél, miért? Hát ő nem tudott aludni, izgatott volt. Lefüldött érte, ja. Elkészítette mondta, magát. Jön a bali, nem maradhatok le róla. Nem, édesanyádék eltiltottak tőlünk mink téged és esetén. Ki kellett mászni az ablakon. És lesétáltál, vagy mit csináltál? Igen, lesétáltam. És mit csináltál 3 órától itt, vagy mit csinálsz? Biztonságiakkal beszélgetem. Biztos, jó. Igen, a köztöletesekkel veleket. Igen, segítettél egy kis szemetet szedni. Na jó, hát örülünk, hogy itt vagy egyébként. Ki az, aki még ennyire korán jött? Oda néz. Hát, sziasztok. Hello. Veled mi van, hogy egy gyakorlatilag malomkeréknyi péksüteménnyel érkezem a fiatal ember? Kaptam már. Hát, ezt Tanics Balázs vagyok, a trüffel cukrász a tulajdonos. Jaj, gyerekek, milyen rutinos. Arra gondoltunk, hogy meglepünk benneteket, szóval nem tikeltettetek bennünket, úgyhogy ez már 4 óra óta készül, minden friss. De rendesek vagytok. Szeretet öltözők, a górét is. És trüffel is van? Trüffel nincs. Hát akkor köszönjük, ne szórakozzál. Ne, nagyon rendes vagy, köszönjük szépen. Házilekvár és vaj, meg egy kis tortakóstoló, és egy kis ajcsi, és kávé mellé. Gyerekek, hát ez lesz egész héten, szóval erre számítani lehet. Már jönnek a lányok, elveszik, becsomagolják, Jani dobozol. Meg ne bátjuk. Jézus Mária, várjál, ott 2 doboz érkezik, te jó Isten. A dobozt elkérhetjük a Janinak? Igen, mert akkor abban egyből csomagolunk is neki. Kifizetem, ha ez kell neked? Abban alszom Pécsen. Ez kell. Nem, már Pécsen aludtam. Mit csinál? Drága vagy, köszönöm szépen. Kávé, kóla, jó, minden. Jó, nagyon szépen. Nagyon rendesek vagyok, köszönjük szépen. Istenem, várjál már, ne rohanjunk el annyira a hölgy, aki segített neked. Szia, mi a keresztneved? Viktória. Hát mi van a kezedbe, életem? Balázsnak a könyve. Ó, biztos, hogy alá akarja. Antikváriumból? Erre szeretnék kérni az egyik kis cukrászunk. Azt hiszem, hogy ez az első. Azt hittem, hogy csak billegett az asztal, és arra használtam. Egy aláírás szeretnék kérni tőle. Aláírás, jó, behozom, mindjárt kimegyek, és akkor aláírom. Azóta tud rendesen croissant hajtani, mióta ezt elolvasta. Így van, hozzájárultam. Mekkora mákotok, vagy éppen lomtalanítás van. Találtatok egyet. Figyeljetek, viszont hát szerintem kezdjük azért egy hálaadó misével. Nézzünk fel az égre, és örüljünk neki, hogy ekkora mákunk van. Mert ugye, amit az elmúlt hétvégén volt. Nem. Hát srácok, én tegnap azért, amikor jöttem lefele, nem is tudom, hogy melyikkel jöttem, melyik interszittyel jöttem, de akkor, még nagy, akkor még billegett, meg hát láttam a televízióban a felvételeket, hogy itt azért volt konkrétan egy fesztivál, amit elmosott a hétvégén a víz. Ehhez képest mi nekünk iszonyatosan nagy szerencsénk, gyönyörű idő van. Tehát, hogyha egy picit valaki fél a hidegtől, az maradjon otthon, de ne féljen tőle, jöjjön ki, találkozunk. Igen. Persze, menjünk át a dzsámébe és boruljunk meg. Azért mondom, ezt most úgy felvezetett, mint az ATV-n a Vidám vasárnapot. Én nagyon örülök neki. Hát elolvastam az időjárás jelentést, én nem is tartottam ettől, hogy rossz idő lesz, tehát eszembe se jutott igazából. Kicsit se izgultam rajta. Nem, mondták, hogy Pécs 21 fok és napsütés, ez már szombaton látszott. Hát igen, csak szombaton este így gyakorlatilag víz volt. Így sem megyek ki, úgy sem megyek ki, gondoltam arra. Mindegy. Azt láttam, gyerekek, hogy itt mindent elmosott, itt valami komoly özönvíz volt. Szegények, hát a fesztivált beindították, valami óriás dzsembori lett volna, és pontosan 5 másodperc volt hazament mindenki, de tegnap már itt is egyébként rend volt, nyugalom, én kint voltam este. Velünk ez nem történt meg, Andy Vajna kezei messzire érnek. Így van, felszólt a jó Istennek. Figyelj, én nem tudom ezt a széket beállítani, komolyan mondom. Várj, letérlek mind a hátam. Mint azért vizsgálatom, komolyan, egy proktológia. Tud valaki széket állítani? Mindjárt beállítjuk majd, én addig elküzdök itt vele, majd mindjárt megcsinálom, még beállítom. Nem kell a könyved, mert akkor lehet, hogy azzal alá tudjuk támasztani. De lehet, hogy azt kéne egyébként, hogy egy kicsit kitámasztjuk. Láttátok a bolygó együttállást? Nézte hogy valaki? Ne, senki? Egész éjjel néztem. Nem néztétek meg? Így jövünk fölfelé, mindig így néz. A hölgy mögötted látta. Hol? Na ő nyitott az ilyen jöttünk. Bajáról jöttetek? Igen, Bajáról jöttünk át. Tényleg? Igen. Nézted a holdat? Néztük, ne is fotóztuk, csak nem sikerült. Ó, hát én is próbáltam, nyomorúságos fotót csináltam róla. Igen, látszott ugye a hold, fölötte volt a Vénusz, és alatta még nagyon picibe, még egyébként ott volt a Mars, meg a Merkur. És ez egy ilyen négyes együttállás volt. Is beazonosítottad az összes bolygót, ugye? Annyira azért nem. De tényleg szép, ha valaki még látja és fölnéz a hold fölött, hát a Merkur meg a Mars már nem látszik annyira, de a Vénusz meg a hold együtt az gyönyörű. Egyébként ez egy nagyon ritka együttállás, amikor így állnak. És ilyenkor mi történik, amikor így együtt állnak? Tököm tudja. Merre a Béló, mi? Kettőt kukorékol a kakas. Igen, 11 napsütés. A Saturnusz és a Vénusz domb. Saturnusz. Nem tudom, mindesetre szép, tehát ez egy ritka égi látványosság. Ha a holdat valaki felfedezi, akkor az ott fölött a Vénusz. Csak mondom, ezt csodáltam 180 kilométeren keresztül. Lefelé nem is néztél? Ne, nagyon keveset egyébként, nagyon keveset. Figyelj, ez az M6-os, ez egy, én nem tudom, ez továbbra is, ez egy szellemautópálya, szóval, hogy itt kamion nincs, autó nincs. Én gondoltam, hogy lerobbanok, itt soha senki nem talál meg élve. Eltemet egy kutya, szétmar, és megtalálják majd a kocsimat, úgyhogy sose kerülök elő. Mindig az az érzés az embernek, hogy lezárták valamiért. Lezárt, és nézed a vazét, hogy van itt valami lezárás, hogy volt itt valami, vagy mi történt, hogy tegnap volt egy jó testi járvány. Mert hogy kerülő. Igen? És a kerülő miatt nem használják a kamionosok, ezért ők a régi hatoson mennek, mert hogy 30-al vagy 40-nel többet jössz Pest felé, vagy Pécs felé, és ezért nem használja senki. Csak akinek fizetik a benzin, mondjuk nekem. És akkor így ezért jöttem erre. De nagyon jó egyébként, mert nem vagy egy másfél óra alatt. Csak nincs rajta kamion. De ez a magyarázat állítólag. De nem hiányzik a kamion, ezt most úgy mondtad. Nem, rohadtul nem egyébként. Na mi újság van mindenkivel? Minden oké? Nem tudom, láttátok egy bolygó együttállás. Ne hülyéskedj, Jani, de miért nem szólsz időben, hogy fölnézzünk? Minden szuper gyerektelen hétvége volt, elpasszoltuk a kettő izét, kettő fő szereplőit a családnak. Hova raktátok őket, és mit csináltatok? A rokonok. Végre vannak nevelőszülők? Igen, végre valaki elvállalja őket, úgyhogy nagyon szuper volt. Kérlek szépen, én a Vihart a Bécs mellett, illetve, hogy pontos legyen Grác mellett a Rolling Stones koncerten vészeltem át, mert nagyon szeretjük, és az apósomiknak házassági évfordulója volt, és azt látjuk, ezért hogy elviszünk. Ezért kimentetek őket, meg itt hagytátok. Itt hagytuk a két gyerekkel, aranyosak voltunk, oda mentünk ki, és mindig szoktuk az osztrák szervező képességet dicsérni. Tudjátok, amikor, mit tudom én, milyen koncerten voltunk együtt, hogy hívják azt a zenekart, akit úgy szeretsz Bécsben. Guns N' Roses. Azt köszönöm szépen, nem jutott eszembe, akkor is elmondtuk, hogy milyen szuper minden. Hát figyeljetek, kimentünk, 60 ezer ember a Red Bull Ringen, ott volt a zenekar, a nagy koncert, kimentünk, már érted, az osztrákok így állítják az autókat. Hát mondom, na igen, nézd meg. Hogy tudják, hogy tudják. Béka, erről beszélek, csak egyfelé lehet állni. Érted, Béka, mondom a csajomnak, mert itt beállunk, a másik végét fogják megnyitni, ott kiállunk, azt megyünk haza, mint a húzat koncert után. Ha megyünk haza, mint a húzat, az gyakorlatilag egy 3 órás kiállás a koncertről. 3 órás áldogálást jelentett, ugyanis az osztrák kollégák úgy döntöttek, érted, hogy a buli előtt még ott vannak, és aztán pedig eltűnnek. Nem, tuti valami magyar állt a sor elején, aki... Nem, Igen. Aki nem akarta kifizetni a parkolást, és ezért megpróbálta lefizetni a parkolóért. Ráadásul ingyenes volt, és ezen gondolkodtam én is, hogy mit lehet, tehát hogy mit lehet benne elrontani, aztán kiderült, hogy a másik oldalon nincs út, csak ezt ők elfelejtették valószínűleg, és akkor mindenki elkezdett forgolódni, ott álltunk, hogy hát ha megpróbálsz majd kiállni, nem sikerült, és 2,5, hát majdnem 3 órán keresztül csak ott átogáltunk, ez volt hajnali 2. És onnan még haza 4 órán keresztül? És akkor még utána bejutunk az autóba egy szolid 4 óra szakadó esőbe, úgyhogy reggel. Te és ezek még élnek? Tehát jó bulit csinálnak? Nem, az úgy van, hogy én most már biztos tudom, hogy a halál után van élet. Ugye? Hát Keith Richard. Jagger az a Keith Richard, hogy? Fél, hogy vannak akkor még életek? A bulit csináltak, 55 éves a zenekar, tehát 55 éve zenélnek együtt, ami ugye már önmagában szép kor, hogyha valaki Magyarországon 55-öt megéli, már tud neki örülni. Na most ezek azóta zenélnek, Keithnek az volt az első, hogy följött, azonnal rágyújtott, nyilván ugye korszerűen ma már nem dohányzunk színpadon, mindenki ugyanazzal a lendületten nyomja, mint amivel eddig, és hát szédületes buli volt, 2 órát játszottak. Hihetetlen genetikájuk van, hát a Mick Jaggerről, az Ozzy Osbourne-ról, a Cherről és Aracki Lászlóból szerintem meg is lenne a Mars utazás titka. És azon gondolkodsz, hogy egy csomó nagy már mondjuk a Michael Jackson, a Prince 50 éves korukban érted elmentek. Ezek, akik gyakorlatilag 55 évig folyamatosan tolták az anyagot, szerintem. Nem keveset drogoztak, igen. Ugye? Tehát, hogy így viszonylag masszívan tolták. Jönnek 70 Vasz, hogy tartósítja őket, igen. Vagyok már átestek a Prince meg a Jack ott túlnyomta a nyugtatót, tudod, ők meg csak lazán kábítószereznek, az viszont tartósítja őket. Úgyhogy. Igen, én is azt gondolom, hogy lesz még Stolbúcia hegedűs ásztetővel 2070-ben is. Na milyen volt Butko a Sztárban Sztárban? Tényleg? Kinéztem-e? Belenézett valaki Sztárban Sztár? Föl lehet vállalni, nem kell az, hogy mi nem tévézünk, meg nincs tévénk. Meg azt csak... is felvállaltatjátok, hogy rohadtul nem érdekel bennetek. Igen, mi csak Dostojevszkit olvasunk, tudod, imádom a tévés cikkek alatt születő kommentek. Nekem még tévén sincs, valaki belinkelné? Valaki elmondaná, hogy melyik műsorról van szó? Emelje meg a kezét, aki látta. Ki látta a Sztárban Sztárt? Senki? Végre. Gyere. Milyen volt Buci benne? Mert Buci most az új zsűritag. Milyen volt benne? Rossz volt? Mi volt rossz? Nem beépített az ember, csak mondom, tehát nem erről van szó. Miért volt rossz? A nekem nem tetszett. Nem? Figyelj, csak komolyan én megnéztem, vagy hát így belenéztem az elejébe. Ő ezt nagyon komolyan veszi. Hát igen. Azért a pénzén mondjuk lehet is állítólag. Viccesen nem tudja, mert nincs humor. De érted, de hát azért lehet az lazázni. Így, ki kellett hagyni a jegyzeteitet. Hát ő egy színész azért, és itt improvizálni kell, azért az nagyon más. Hát a Buci kiváló színész egyébként. De nem volt vicces, vagy nem volt jó, nem? Nem, mert klassz a FM-es. Az, de nem, most ne az nem baj. Hát csinálja a rádiózon, az égetett a világon, vagy. Semmi baj nincs. Szóval, de azért kösz. De nem, most tök komolyan kérdezem. Ajándékot adjak neki, vagy készpénzt, melyiket? Én azt láttam a végét, mikor elaltattam a gyerekeket, 2 ember állt ott, és abból az egyiket tudtam, hogy a Détán Enikő, de nem tudtam ki a másik. Már olyan maszk volt rajta, hogy nem ismertem meg a 2 kieső közül. Fogalmam nem volt, hogy ki esik ki, és aztán kiderült, hogy Csézi, és akkor rájöttem, hogy ott maszk nélkül se ismerem, igazából fingom nincs, egyszer kijutott valahogy az Eurovízióra, nyilván valaki megvette neki, de nagyon nem tudom ki az a Csézi, úgyhogy mondták kieső Csézi, hát úgy nagyon azért nem tudtam aludni, tehát nem keseredtem, mert például a Détát sajnáltam volna. Nem! Milyen vagyok? A Détár esetén. Na. Ne hülyeskedj. Nem is a Sztárban Sztárt akartam kérdezni. És azt tudtátok, hogy bolygók együttállása van? Igen, tudtátok, hogy áll a Vénusz. Nem, a Détár esett ki. Na, ezt akartam. Ja, tehát ő esett Csézi ki. Maradt bent, és akkor mondták, hogy maradt Csézi. És azt hittem, hogy Tilla nem tud kimondani, amit szólt. Mondom, Csézi, Tilla van bajban vagy, Tilla vagy, segítsek. Na, szemétszedési akciónak jó volt a viszonylag? Ja, tökéletes volt. Amíg ott egy picit még kószálgattunk ott a terepen, és... Tudjuk már, hova tűnt Sobert Norbi? Kicsit lej, nem. Nem? Sobert de azon, hogy ő se. Sobert Norbi megcsinálta megfelelő vágóképeket, kis interjúkat, stb. Aztán stávol el balra. Valószínű, hogy beült egy ismeretlen panamérába. Igen. Föltépte az ajtaját, hogy végre otthon érezze magát. És miért tök mindegy, hogy milyen autó, csak drága legyen. Csak Porsche legyen, vagy egy AMG Merci pont arra ment, beugrott, és azt mondta, vigyél messzie. Körbenézett, ez is az enyém. Igen. Akkor igen, mert ő úgy eltűnt, de nagyon helyes, ott ne eljött. Tehát, hogy de ott persze, nagyon jó fejek voltak, mindegyébként kivétel nélkül. Hát, akit nagyon lehetett dicsérni, ugye pénteken a hozzáállását tekintve Tilla, tehát, hogy némi fogalomzavarban azért szenvedett a sztorival kapcsolatban, de ettől függetlenül te olyan ellennel tolta, föllel rohangált a réten, domboldalról le, domboldalra fel. Kereste a szemetet, ami nem volt. De aztán igazából találtak, és akkor egy picit kiült a döbbenet az arcra, mert a bokrok alján, forúszélén ott azért találgatunk ilyen bokáig érő mindenféle trutymókat, és azért azt jó volt ott szedegetni. Mit itt tovább mentetek? maradtak még 10 után? Hajnali 6-ig hajtottátok a szemedet? Nem, hát azért nem annyira durván nem, de 10 után még bőven ott voltunk. Voltak ott konkrét iskolás osztályok, vagy iskolai osztályok is, ők is nagyon jó arcok voltak. Hát de mindenkit lehet dicsérni, mert mindannyian tényleg annyira jó arcok voltak, hogy eljöttek, és ott velünk együtt szedegették a szemetet a Gellért egy oldalában. Hát Isten tartsa meg jó szokásokat. Nem tudom, hogy sikerült, majd biztos ma lesz az országos végeredmény. Igen, ma fognak hirdetni, mert ez ugye egész hétvégén ment a szemétszedés. De akkor mit hirdetik? Lemérik? Hogy lemérik, így van, hogy hány, igen, hogy hány tonna szemetet szeret össze a nép. Száma, meg ilyesmi. Ja. Tehát, hogy így, igen, van egy ilyen kis fura ellentmondás a dolog, hogy annak örülnék, hogyha minél kevesebben lennének, és minél kevesebb szemét lenne, mert az azt jelenteni, hogy nincsen probléma, de hát ettől függetlenül rengetegen voltak így az előzetes adatok alapján is. De hát ez van. Így vannak jó szándékú emberek is, meg kevésbé jó szándékúak is. Micsoda? Bali bögrét. Mit szeretnél? Most tényleg össze akartok verekedni a Balázs bögréjén? De komolyan, ezzel kezdjük a pécsi reggelt, érted? Itt vagyunk, nézd meg. Láttuk, hogy Janinak mozog a szájú szemétszedésről beszél, úgyhogy elkezdtünk beszélgetni arról, hogy aranyosan, aranyosan eljünk, és ti verekedünk. Értjük ezt a szemétszedést, de adjátok oda a Bali bögrét. De figyeljetek, akkor meg kell várnotok a 10 órát. Tehát, hogy ez... Megvárod? Megvárom. Tényleg? Te is? Itt leszünk, persze. Jó, majd akkor szerzünk még valamit. Annál is inkább meg kell várnotok a 10 órát, mert van nekünk egy olyan játékunk, amely során 100 000 forintot lehet nyerni. Úgyhogy majd ellenünk játszatok, de ez regisztrálnotok kell. Tehát aki esetleg még nem tette meg a téren lévők közül, és azt gondolja, hogy itt lesz velünk 10 óráig, legyen itt, mert hogy 100 000 forint cash süti a markát, vagy utalva, vagy készpénz. Vagy zsebbed, akkor 80. Tehát így tudjuk felajánlani a el dolgot. Is jöttem a itt vagyok a regisztrációs ponton. Hello. Itt a fa alatt, látod? Igen. Mert itt kell regisztrálni nálunk, mit kell fölírni? A nevüket és a telefonszámukat. Nem túl bonyolul. Hát úgy gondoltuk, hogy ne zavarjuk össze a népeket semmiféle egyéb adattal, és akkor ide bedobjuk, és ebből válasszunk játékost. Jó, gyertek, tényleg, aki még eddig nem írta hozzánk föl magát. Hozzánk tartozik a kis hostess lány? Igen, visszük tovább. Tényleg, és a mizós hostessünk? Itt van, én itt már van? Tegnap találkoztam a gyönyörű Robertával. Itt van Roberta? Így is van. Komolyan. Hát lassan családja lesz, hogy gyereket szült, de már Robertnek hívják. Igen, kiment Amsterdamba, elvett furcsa külsejű nőt, és azóta Robertnak hívják. Hát tudod, hogy te hiányosszál nekünk, gyere, nézd csak. Roberta, hello Roberta. Jó reggel. Jó reggel. Mi szakadt a nyakadban? Mi az? Sál, hideg van. Az egy sál, jó. Igen. Te csinos, jól áll. Köszönöm szépen. Nem kell most mérni idén semmit, hát most hogy fogod nekünk bemondani? De a kilométert mérni kell. A kilométert mérni kell. Jó, hogy tudom a játékot. Jó. Hát az fontos akkor, hogy mondod majd nekünk a kilométert, persze, hogy mennyi volt? Persze, nagyon jó. De évről évre, hónapról hónapra szebb ez a mizósától, azt nézem. Igen, most, igen. Most már mindent elhoznak a mizósok erre a kitelepülésre. Annyiszor voltak ezzel kitelepülésen, hogy kifehéredett, eredetileg fekete volt. Nem, eredetileg kék volt, tudod, kékfehér volt, csak kifehéredett egy kicsit. Jól vagy, Roberta? Minden oké egyébként? Minden oké. Jól, persze, minden rendben van. Nem dobtad oda magad másnak az elmúlt időszakban, mióta nem találkoztunk, csak a mizó és mi, ugye? Csak a mizó és ti. Jól van, már múlt héten már kérdezték, hogy lesz-e egyébként a hallgatói SMS-ek. Igen, hallgatói SMS-ek jöttek. Igen. De aranyosak. A konkurenciát lát szeretnék csábítani. Milyen konkurencia? Már ne haragudj. Hát a mizónak van. Ja, úgy ilyen, ja, azt hittem nekünk. Na jól van, azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS, ki akarta menni hozzátok, de itthon fekszem betegen, toljatok egy frankó műsor, Zolika érte nekünk Pécsről, Balázs se, DJ Bó se, Obituári, Balázs top 100, hagyjuk már, ez így egy nagy rakás szarva. Hallottam a Balázs top 100. Ne mondj ilyet, hogy nagy rakás szarva. Hallottam tegnap a taxiban ülve. Én egy fél órát hallgattam, és inkább nem mondok semmit. Igen. Jó? Nyomokban Balázst is tartalmazott. Szédumáltam. Nem volt baj. Kedvenc számod van, nem is gondoltam volna egyébként, hogy ennyire eltávolodtál a Gánztól. Az nem volt baj. Én egy fél órát hallottam, míg az anyósomtól hazaértem, és ugyanazok a zenék mentek, mint egyébként mindig. Tehát, hogy így nem értem, mitől volt ez top 100. Én azért, de a szívemet, lelkemet azért örültem neki, mert csuktam a szemem, és újra fiatal voltam, mert annak ide az Z pluszon ment egy ilyen műsor. Teljesen mindegy, valamit mondja, amit bármihez oda lehet tenni, ugye? Konkrét. Amikor én dalokat nagyon konferálok, jó, igen. Jó volt, persze, nagyon jó volt. Igen, az a baj, hogy nem olvasta az apró betűst a szerződésében, és azóta van neki egy ilyen műsora, igen. És még 3 jön ezután. Igen, nem kéne minden régen mondanom, igen. Előszakosak voltak. Túl hamar mondtam ott a teafőzés mellett a konyhában. Jó, erre, persze, igen. Meg sem. Jó, megcsinálom, hagyjuk, persze, amit akartok. Hát, de ilyen is csak egyszer van. Mellett áll, de sajnos Endi Vajna volt. Igen, és az öreg nem szereti a másodszorra, nemet mondanak neki, úgyhogy sajnos ezt meg kellett csinálni. Igen. Vali, a teniszhez mit szólsz, kérdezi Pityesz? Hát, Davis kupa győztesek vagyunk, vagy hogy van? Nem vagyunk Davis kupa győztesek, csak, de hát tulajdonképpen megnyertük ezt a fordulót. Én kim voltam pénteken, nagyon jó hangulat volt. Fosztottál egy, igen, a Fucsovics Marcinak a meccséről egy nagyot. Nagyon ihletett formában játszott, olyan jó hangulat volt, a Kopaszigáton megcsináltak egy rendes salakos pályát, lelátóval, sátrakkal, fú, nagyon, nagyon klassz volt, kim voltunk. Föltöltöttük a lelátókat? Annyi egyet adtunk az elmúlt időszakban. Nem voltak teljesen tele, szerintem vasárnap, hangulat volt. Vasárnap már többen voltak. Vasárnap nem voltam kint, de vasárnap dőlt el, hogy tovább jutunk-e vagy nem. De nyertük a párost. Addigra vették meg a bírók. Addig alkudoztak. Addig a Taróci alkudozott volna a vezetővel, amíg végül is sikerült. Nem, hát ugye úgy van, hogy több meccset játszol, és aztán a végén összesítenek. Van 4 egyéni meccs, meg van egy páros meccs, ami ugye 5. És abból, aki többet nyer, az jut fel. Úgyhogy benn vagyunk a legjobb, nem tudom, 16 vagy legjobb 22 között. Följutottunk a főtáblára, ami ugye 22 éve nem volt. Hát a Marci gyerekek, a Marcit én nem láttam még így játszani. Talán azért, mert sose voltam meccsén. De ez mindenféleképpen... Talán eddig nem hallottam róla. Nem, a Fucsovics hallottam. Top 30-as, top 40-es játékosokat vert meg. Azért ez az orosz gyerek, ez 8-at döntőt játszott a Nadallal, vagy a legjobb 16 közé kerül, mit tudom én, de hogy ő még 2 hete még a US Open-en a Nadallal állt szembe a legjobb 16 között. Úgyhogy... Na ez a csillagok együttállással, látod, ezért van, hogy... Úgyhogy gratulálok. Egyébként, hogy bolygók együttállása volt? Jó. Hogy egyébként a Vénusz, a Mars, tényleg a Merkur és a Hold? Minden adottsága megvan ahhoz, hogy nagy taniszező legyen. Jó, most ne kezdjem úgy sem, mint ha értenél hozzá, ezt hagyd meg nekem. Lát, a fizikumáról azért láttam egy-két fotót, és a sárgó kevés, kevés a fizikum, de az is nagyon sokat számít. Igen, a Marcinak fejben vannak dolgok. Itt vagy rá az élő példa. A Marcinál fejben vannak gondok, de most nem volt, hál' Isten, úgyhogy zseniális játszott le a kalappal. Ez egy nagy dolog nekünk, tenisz szeretőknek. Nem, ez mindenkinek. Nem, ez mindenkinek. Ez... A Davis kupa, a Svájccal akár egy csoportba kerülhetünk jövőre, ami azt jelenti, hogy akár Roger is itt lehet Magyarországon, meg mi ismertük Svájcba. Hmm. Ha mondjuk ő a svájci csapat, őket állítja ki. Ennyit a teniszről, gyerekek, fél percben. Nagyon jó. Mondtam, hogy bolygó együttállás van? Mikor, hol? Jó, menjünk el kávézni, gyere. Elmegyünk egy kicsit kávézni, jó. Fucsovics is top 100-ban Bali küldte nekünk. Tényleg, hagyjatok ezzel a top 100-at. Tényleg, top 100. Elég nekem a Viber üzeneteket, meg az SMS-eket olvasni, meg az e-maileket, amiket kapok a top 100 után. Várjuk a pécsi top 100-at is egyébként ide a helyszínre. Jó, mindenkit szeretettel, reméljük sokan lesznek. Használjátok ki a jó időt, mert hogy egyébként tényleg gyönyörű szép idő van. Nagyon jól lehetett látni egyébként este a bolygók együttállását. Fingod nem volt semmiről, csak bámultál üveges szemmel. Üveges szemmel álltál az őszintén alatt. Szóval én csak 11-kor riadtam meg, amikor Feri megérkezett a szállodába. Ismeritek azokat az embereket, illetve azt a típust, aki tehát a nagy természetűek, akik egyébként ugye az órára ránéznek, akkor igazából nem tudnak különbséget tenni. Fél 12 volt egyrészt, vagy én tudok. Ja, bocsánat között. Tehát, hogy így megriadsz, így tudod, így fekszem, és azt hittem, hogy medve van a szobámban, így tudod, így jön velek, és hát, kultúráltan beszélgetünk a kollégákkal a teraszon. Szívjunk majd el egy cigit, és akkor meséldelnek. És erre ébredek, tudod, de benne a szobába. Tehát így időt felül, remegő kézzel feloldottam a lámpát, hogy ki van a szobában. Hogy ott vagyunk. Csak Feri érkezett meg. Pedig tök kultúráltam is. Jóféle, jóféle alkoholos italok társaságában egy kicsit mulatták az időt. Kicsit elboroztunk hátul, azt akkor fölvonultunk, mondom, akkor még ezt a sztorit hallgassuk meg. Kicsit megrugdostad a Jani ajtaját. Hát figyelj, vagy alszik rendesen, hey, már vagy nem. Jani, itt vagy már! Helyj már fel. Na jó, van, gyorsan elmegyünk hírezni, reklámozni, jó, gyertek ide, itt vagyunk a Széchenyi téren, Pécset, úgyhogy jöjjön mindenki. Akinek kedve van, jó idő van, nem esik az eső, és süt a nap, bolygó együttállás van. Fél hét van pontosan. Jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:47 van pontosan. Hello mindenkinek, jó reggelt! Milyen szép a bolygók együttállás? Milyen szép a bolygó együttállás, és milyen szép, hogy kell fel a nap egyébként. De tényleg, szóval, hogy így azt nézem, hogy nagyon szép. Halló! A Mekong Deltába előtték a fél fejlőm. A fülem, ez még... Miért a teflonból van a fülem. Igen, ezt még órában lőtték el, emlékszel a nagy duranásra? Na itt vagyunk, 3:47 van, Széchenyi tér, ez a Városháza előtti rész, bár igazából aki kijön Pécset a Széchenyi tér, az már úgyis megtalál bennünket. Még annó megállót is forgattam, itt nem keveset. Jó, de hol nem? Hát az is igaz, na, hát, azért. Az is igaz, hogy... Ne felejtsük el, hogy pécsi gyerek vagy. Ne felejtsük, hogy Uránvárosból származom. Még hosszú évekig éltél itt. Páfrány utca. Volt a hölgy is. Hello, jó reggel. De Páfrányos vagy? Páfrány utca? Páfrány 25. Na, én Páfrány 70 valamennyi. Emlékszel a Balázsra? Megismersz, Balázs. Azt mondtad, felhívsz. Igen, azt mondtad, felhívsz, és törődsz a gyerekkel. Figyeljetek, üdvözöljük a Robit, a főnökünket. Robi a főnök. Szavin vagyunk. Honnan engedett el? Termoplast. Nem úgy értem, hogy... Ja. Már csak egy reklámszlogén. Nem erre gondoltam, hanem, hogy munkahely, cukrászda, varroda, tehát így gondoltam. Munka... Oké, de hogy milyen munkahely, de akkor már ezt is tudjuk. Tök jó. És akkor már egész napra Szabit vettetek ki? Van, te jó fej. Nagyon jó, hát ez tök jó. Nagyon helyesek vagytok. Hány csaj jött el most így? Hárman vagyunk. És Robi jó arc egyébként, vagy csak ma különösen nagyon jó? Nagyon jó arc. Igen? Legjobb. És szóltatok előre, hogy ma kijönnétek? Így van. És elengedett? Igen. De itt vagytok 10-ig, és akkor utána szabad nap? Persze. Nagyon jó, na jó van. Hát ez jó fejt, csokkotatjuk Robit, mondd meg neki. Kedves mondja önökünk, hány van egy? Igen. Na, hello, itt elő elsősorban, sziasztok, ciao. Most érkezett egy fiatal ember, igen, akinek kérdései vannak irányodban. Én a top 100-as kérdésekre nem válaszolok. Hát, ő azt nem hallgattam. A top 44-et. Igen, vannak dolgok, amiket már én is megbántam. Mert olyanokat szegezett nekem, amire én nem tudok válaszolni, tőle kérdez meg ő. Szia Balázs, üdvözletem Pécsen. Továs vagyok itt, Király utcában a legjobb koldus testvére, fia, érdeklődnék. Az első kérdésem, Pécsváros lakosai vagyunk, itt állunk, te meg ott vagy fönt, igaz? Na már most érdeklődik, hogy miért vagytok itt, és hogy mi Pécsváros lakosai, ezért mit nyerünk? Mit? Ennyi. Jogos. Na, miért igazad van? Miért vagyunk itt? Adtok-e valamit? Itt legyek-e még, vagy menjek tovább? Teljesen. Várj. Figyelj ide, ha kapok, én megmondom neked a frakot, ha én kapok egy kis textet, kis manit, érted, utcán élek, szegény ember vagyok, sajnos. Egy hónapja, két hónapja halt meg apám. Igen. Ha én kapok egy kis pénzt, megmentenéd a napomat, akkor boldog lennék. Ennyi. Tehát pénzzel meg tudod venni a pécsi különbséget. Dobjunk neked itt össze valamennyit. Hagyjuk itt a rizsázást, itt ezeket a jó meg rossz dumákat, meg itt ezt a jó férjeskedést. Hagyjuk ezzel is, hagyj egy kis pénz, Bali. Jó, túrjuk fel a zsebedet, van egy kis apron. Ilyen még egyébként nem volt. De legalább megmondja, hogy mit akart. Nem az van, hogy van-e ajándék, meg a bögrédet kérem, meg jaj, azt már úgyis lenyúlták egyébként. Ugye? Azt mondja, cash és kész. Ne játsszuk el itt, hogy bármi más akarunk. Adjál lóvét, aztán megyek. Tapsolok én. Hát ez az tesó, hogy fázok, nincs egy kis kajára pénzed. Adj egy ezres testvérem. Egy szendvics, ez mit szólsz? Szendvics? Veszek inkább meleg kaját, megfagyta, hogy te. Meleg szendvics, nem jó, mint meleg kaja? Meg egy meleg teát. Meg egy meleg szendvics, meleg tea. Na mit szólsz, vendégem vagy egy teára, meg egy szendvicsre? Ám, mert itt van a nővérem is, igazam? Ja, ő is. Még a húgom is, hogyha hátra nézel. Jó, oké, figyeljetek, 3 szendvics, 3 tea, jó? Menjünk szépen! Jók vagyunk így? Nagyon királyok vagytok! Na ezért jött Pécsre, látod, ezért jött! A rádiót ismered, hogy melyik rádió vagyunk? Rádió egy, hogy nem már! Egy ezerest még érted, még a rokonaidőt is ismerik. Jó van, oké, egy reggelire a vendégeink vagytok, jó? Ott hátul, jó? Jó, visszük. Ciao, ciao. Figyelj, nem is rossz egyébként, gondoljuk már utána, hogyha egy ezres így fejek. Ilyen drága város lett Pécs, mert leköltözöm koldusnak, komolyan mondom. Hát de úgy volt, hogy akkor megvan egész napra, egy tudod? Egy ezres. Hát figyelj, de egyébként egész jól. Most azért azt nézve, milyen szépen kijöttem belőle. Tehát egyébként úgy szépen, kicsit altat. Na, kicsit altattam, és aztán egy ilyen kis meleg szendvicses, kis szendvicssel így lenne. Kacsintottál egyet a biztonságjának, és már meg is igen, már megjött 3 nagyon szigorú valtonos, nézd meg, ahogy kivezették. Nézd, ahogy viszik. Nézd, milyen helyes. Na jó, nem tényleg, hát kap egy szendvicset. Na meg most belegondolsz egy ezres, jó. Hát most vesz egy meleg ételt így egy ezresből. Így van, Széchenyi téren vagyunk, Balázsnál még van, szerintem egy kis apró. Gyertek nyugodtan, igen. Itt az előbb voltak lányok, akik ilyen futó cuccban voltak. Elfutottak. Igen. Futottak? Fussolok el már, megint legyenek kedvesek, de most már vegyék le kabátot. Hova? Gyere meg kicsit közebb, légy szes, mert én nem valami hasonló meg. Póló volt egyébként, igen. A csajokkal hajnalban. Lányt nem tudok neked, csak fiú. Hello, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Ez ma van, amit csináltok? Direkt azért futottuk most reggel, hogy fényképezkedjünk az üvegstúdió alatt. Komolyan? És az a lánycsapat, akik itt voltak, ővel együtt voltatok? Mert igen, itt voltak igen, ők elmentek, én is megyek lassan dolgozni. Mentek dolgozni? Minden reggel így összejöttök, kis baráti társaság, mint egy heti 3-szor, és futtok egyet? Inkább délután szoktunk, de most ez egy kivételes alkalom volt. Figyelj, az, aki előbb föl kell azért, hogy reggel fusson, ahelyett, hogy még 10 percet aludna, teljesen értelmezhetetlen a számomra. Még a délutáni futás is, de az, hogy ezért valaki... Én látom hajnalban, amikor megyek be otthonról a rádió, hajnali 5 óra 4-6-kor ő fut. És így azt mondod, ember, hát aludj még egy kicsit, hát ezt ne csináld, ez nem egészséges. De akkor inkább délután. Szoktunk azért hajnalban is. Mennyi, mennyiket futtok? Hát attól függ. Mennyit? Reggel mondjuk egy 10 kilométer, délután akár több is. Attól függ, hogy keveset vagy többet. Igen. Értem. Attól függ, hogy, hogy mennyire van kedvünk. Vagy egy maratont. Maratont is, tényleg? És úgy, mint Feri, sétálsz? Edzésnek. Jó, de gyorsan sétáltam, azért értem. Gyönyörű volt. Hát ezért nem lassan, gyorsan. Én mit ugatok, nem csináltam meg. Edzésnek is. Mennyi a maraton időd? Mennyi idő alatt futottad? 4 óra 3 perc. Tehát az nagyon szép. Az nagyon szép. Az tisztességes. Most van valami jótékonysági futásunk októberben. Igen. Így ne rángass bele magad. Elvileg ott leszek. Hát ugye, hát ezt azért még most nehéz kiszámítani. Tök jó arca, hogy szóba hoztam. Majd ezt komolyan ugye, mondom. Mert mi már nem mertünk róla beszélni. Nem, nem. Most azt akartam mondani, hogy egyáltalán nem biztos, hogy megyek. Csak elvileg van. Tehát így indult a mondat. A Balázs helyett, ha ő még se érne rá? Egy 8-ason van ott. 8-as. Mindenféle futó teljesítmény nélkül azonnal egy 8-asra beneveztek a srácok. Az mert ajkán mennyit kell, ott 2,6-ot futsz rögtön. Bizony, jó, ajkán, az, így az, van, az, október 1-én ne felejtsük el, vannak nekünk egy kis duatlonunk. Persze. Ha már szóba hoztad az októberi futóverseny, na az az a verseny, amire nem tudsz majd nem eljönni, mert mi reggel el fogunk menni a Júliával és Ferivel, és megkötözünk, felpeckeljük a szádat, és bekünk a csomagtartóba, és úgy is jössz, ha nem akarsz. Furcsa, hogy ti még azt gondoljátok, hogy van olyan verseny, amire nem teltem meg, hogy nem megyek el. Tehát, hogy nem ismertek igazából még eléggé, hogy ez egy olyan verseny, amire nem teheted meg, hogy nem jössz el. Hát majd meglátjuk. Bármi lehet. De tényleg jó arca, hogy jótékonysági futónak leszünk, és egy alapítványt támogatunk majd a futásunkkal, úgyhogy ezért fog eljönni mindenképpen Balázs. Hát jó, azért szóljatok egy futós ismerősítőknek, hogy aznap reggel legyen bekapcsolva. Most azért, nem tehát, vagy Pesten. Tényleg nem jársz Pesten. Ha nem jössz el, akkor tényleg hátra lesz kötözve a kezed, fel lesz perckvel a szádat, kirakunk a Népligetben, de előtte leúzzuk a gatyádat, és hason fogsz elkülni. És odaírjuk a fenekére, hogy free. Mesztelenül. Egy mesztelen seggel a Népligetbe, nagy sikerem lenne. Már is ráírom majd tényleg fekete filccel, hogy free eufória. Igen, igen. Szabad a csók, ezt írja seggem, szabad a csók. Na jól van, munkába rohansz. Oh. Nem, lejt a tér. Lejt a tér, nagyon. Ne legyél durcás. Nagyon elrohant. Pécsi gyerek, ő is. Ó. Oh. Szia. Itt vannak a játékosaink. Az a varázs. Hello, jó reggel, csajok, jó reggelt, hello, játszunk. Fekete fehér, igen, nem? Nincs még egy mikrofonunk? Nem. Tessék? Nem, lepényevő verseny. Amit nem mondtok ki, hát azért nagy, de üvegstúdióba bejönni és itt játszani élőben azért az nem egyszerű. Kit hogy hívnak? Várj, jobb, ha te tartod, Feri. Kitti vagyok. Kitti, hello Kitti, és te játszol. Nóri. Te vagy. Lesznek olyan szavak, amiket... Nóri, és te Nóri vagy a lelki támogatás. Tehát te vagy a lelki támogatás. Én. Kittikém, kivel játszaná? Hát veled. Velem? Hát nyilván. Hát. Van minden segít neki. Hát miért nem pihenhetek egy kicsit? Jó. Okay. Nézd meg oda. Gyere, Kitti, mutatok neked valamit. Fölírta a nevedet, és jaj. Nézd meg szívecskét. Nem, ez hát. Egy karika akart lenni, csak ja. Ennyire sután rajzolom. Igazából. Nem, a két lány közül bekereteztem, vagy bekarikáztam, hogy kivel beszélek. Oké, okay. Hogy állunk egyébként heti összesítésben? Egyel viszünk. 16-15. Egyel megyünk? Fordult a kocka, úgyhogy ne. Ne cseszem el. Jó, értem. Szedjem össze magam. Igen, Nóri jobban izgul. Nem, én jobban. Oké, na jó, számoljon valaki, és akkor elkezdjük. Csak mondom, hogy van plusz nyereményed is, úgyhogy bármi lesz, van. Már nyertél valamit. Kérdezgesd a Balázs Top 100-ról. Igen. Ha hallottok ma 6-tól 10-ig zenét, írjátok már meg, hogy benne volt-e a Top 100-ban, jó? Mindenféleképpen, szerintem biztos. Mehetünk? Mehetünk. Na jó, Jani? 3, 2, 1, fire! Hallottad a Top 100-at? Hétvégén? Hallottam, persze. És milyen volt? Kielégítő volt. Kielégítő volt? Igen. Ott az igen, miért mondod, hogy kielégítő? Ennyi gyerekek, hát így kell behúzni. A klasszikus csapdába ejtős. Mondtam, hogy a Jani van. Jó. Már ott is véged lett volna. A Jani úgy gyilkolt a múlt héten, hogy... Igen, a Jani mészáros volt a múlt héten. Mészáros volt. Figyelj, viszont van egy plusz nyereményed, ezt mi leadjuk, aztán majd elmondom, mert te nem biztos, hogy hallani fogod. Sajtos burgonyás és mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj ki, tipsz. Az önnyereménye egy egyfőre szóló élményrepülés a Magnus Fusion 212-es sportrepülőgépével a Magnus Aircraft ZRT jóvoltából. Egyfőre szóló élményrepülés, az egy pilóta sincs? Szállj föl, old meg egyedül, menjél, aztán tedd le a gépet, ügyesen. Hamarosan megyek több fős repülésre Kubába, úgyhogy. Kubába? Nyaralás. családlátogatás. Mi, ki él kint? Nagyszülők élnek kint. Azt hittem, papa kiment. Mondom, milyen igaza van. Hát, apát kiment, és 20 éve. 20 éve. Kicsit ilyen nem szólt, katasztrófa turizmus lesz most. Ne. Hát igen, ott az, most azért ott nyaralásról nem hát, nagyon lehet szó. Hát igen. Ott most letarolt mindent. Hát a házat, azt letarolta. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj szerintem hallgat titeket. Szia. De jó. Komolyan? És akkor mentek a nagyszülőkhöz? Megyünk, igen, igen. Kell egy kis lelki támogatás most nekik. Ó, édes. Elvitt a házukat? Elvitt a házukat a hurikán. Igen, igen. De nem vagy olyan tipikus bujánovisztás. Nem voltam volna meg, igen, hogy kubai felhalói vannak. Jó, nem, hogy az azért mondja, hogy olé, az azért kevés. Olé, olé. Olé, igen, tipikus kubai, davaj, davaj. Na jól van, Kitti, hát akkor jó repülést oda is nektek, meg aztán menjél el, ez egy ilyen sportrepülőgéppel. Ez egy kicsit más lesz, mint a nagy gépen ülni, csak mondom. Igen, de jó lesz. Jó. Norikám, nagyon jó voltál, mint lelki támasztál. Úgy támasztottad Kittit, hogy el nem tudom mondani, hogy milyen jól csináltad. Nélküled lehet, hogy 2 másodperc is sem. Igen. Nagy szereped volt ebben a 8 másodpercben, amíg bírta Kitti. Köszi, csajok, puszi. Köszi. Sziasztok, ciao, köszönjük szépen. Hát nem azért mondom, gyerekek, de 1-0. Szóval, ha valaki azt gondolta volna, hogy megkopott a fényem, az nagyon rosszul gondolja. Nem merünk már ilyet gondolni. Élőben, már régóta nem. Élőben még inkább hasítok. Heti összesítésben pedig egyel megyünk? Egyel. Akkor egy ponttal. Egy ponttal. Oké, na azt mondja, hogy 4-es úton ülő elkerülő szakaszán a 29-es kilométernél egy személygépkocsi kerékpáros gázolt, jaj, a félútpályát lezárták, a főváros irányába autózó torlódásra készüljenek. Köszönjük szépen. Hello, Bali, csak annyit akartam mondani, hogy tényleg nagy a fejed így élőben. Aláírás. Csé, köszönjük szépen. Feri, Bali, van jött? Vagy hogy leért az alfába? Megint jó, nevettünk. Jó, én sem a szponzorautóval jöttem. Nekem defektet kapott, úgyhogy... Hát, most mit mondjuk? A szegény még egy plusz defektet, igen. Lenne. A feleségem elvitte, és mire hazajött, defektem volt. És mondtam, hogy nyugtass meg, drágám, hogy nem így jöttél végig a nulláson már defektel. És mondta, hogy simán, ő nem vesz észre soha semmit. Kicsit de mondom, ez hogy lehet, hogy nem veszed észre, jobbra húz a kocsi, és konkrétan... Picit alul kormányzott. Így villog a műszerfal, hogy nincs nyomás az egyik gumiban. Igen, villog a műszerfal, mondta, hogy ő nem érzett semmit, de mondom, semmi fura nem volt. Nem, úgyhogy most azt nyomozom, hogy vajon hol kapott. Otthon eresztett le a gumi, vagy már a nulláson, a 30 kilométeren beletett a kocsiba egy jobb első. Picit fura volt, egy szervokorvány ellenére olyan alkarjai voltak, mint a fekete macinak, amikor megjött. Kicsit be volt úram. Egy csipet egy darát. Igen, mi történt, drágám? Kicsit alul kormányzott volt az autó. És de ezzel jöttél reggel? Nem, most én fölraktam a Vikinek a... Nagyon fura hang. Azzal jöttem volna, csak kiderült, hogy nem tudják megcsinálni gumit, mert van mobil gumis. Tudtátok? Házhoz hívtam egy mobil gumis. A szomszédunk például rendszeresen dolgoztat vele. Az nem tudta megcsinálni, mert azt mondta, hogy a felni mellett ereszt, ezért fölrakta ezt a 80 kilométeres kis virsli kereket, azt ott hagytam nekik. Hát én meg lejöttem. Nem, mert ők városba azzal lehet menni, csak hát mi autópályán nem tudok azzal jönni. Azt tudod, hogy az új felni. Micsoda? Hát, hogyha a felni mellett ereszt, akkor az azt jelenti, azt tudod, hogy szponzor autó. Azt tudod, hogy nekem más a szerződésem, mint neked. Hála Istennek! Hála a jó Istennek, hogy nekem nem olyan. Azt tudod, hogy egy alkatrészben egy komplett autó áll rendelkezésére. Tudod, hogy mindig követ egy szervizautó. Tudod, hogy rákészültek. Na, úgyhogy mindegy. De ez érdekes, ebből egyszer lehet témát csinálni. Tehát a feleségek néha, hogy mennyire meg tudják lepni a férjeket. Tehát én sem vagyok egy nagy műszaki zseni, de amikor tényleg kérdően néztem rá, és rágám, mióta lehet ez a defekt? És nem tudom. Fogalmam sincs. Ő nem vett észre semmit. És a kocsi az így áll, tudod. Jobb oldal egy 25 centivel volt lejjebb, de ő ezt nem látta. Hát most ne. Jó, hát van ott annyi minden, amire figyelni kell. Érted? Csávot tartani meg. Na mindegy, jó. Oké, 2 perc, pontosan 7 óra. Az is lehet, hogy otthon engedett le egyébként, szóval nem tudtuk megfejteni. Jövünk mindjárt, és le is játsszuk az első játékot. Nézek én Lacira, aki néz vissza rám és bólogat, úgyhogy lejátsszuk az első játékot. Nem lehet, hogy csak szimplán nem akart, hogy legyere ide és leeresztett a gumit, csak azt nem vett észre, hogy ez a saját autója. Az is lehet. Intéztem egy kis harangszót, nem baj. Hát, jó. Én leszóltam, hogy 7-kor legyen egy kis harangszó, nem haragszotok. De oltsák is az épületet, jó? Jövünk mindjárt a hírek után, 1 perc, pontosan 7 óra. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 7 óra után 14 perce. Hello! Hello, majdnem olyan, mint a Stones koncert, nem, Feri? Hát, ennyien nem segítottak. Hát csodálkozom, hogy ez a Pécs Top 100. Ezt a Top 100-ot hallgatom még egy ideig. Igen. Na, itt vagyunk Pécset. Hello, drága pécsiek. Jó sokan vagyunk itt a Széchenyi téren. És te gyerekek, hát mi volt itt hétvégén ahhoz képest? Milyen időnk lett ma? Hittem, mi volt itt török uralom? Ah, igen, mi ez a kupola itt? Ki építette ezt ide? Nem, hogy milyen idő volt itt hétvégén, arra akarok kiukadni. Özönvízszerű eső. És hát ahhoz képest viszont gyönyörűséges idő, süt a nap, hűvös van, tehát hűvös az idő, azért azt nem mondjuk, hogy 25 fok van, ilyen csípős szeptemberi reggel, viszont kiváló, kiváló. Neked is ideg van ott benn? Valaki teljesen óvatlanul lekapcsolta ezt a 4 darab, nem tudom, hősugárzót, amit fújt, úgyhogy most egy olyan 26 fokra leesett a hőmérséklet, nem kellemes, Feri, nem kellemes, hidd el, hogy ez itt nem egy egyszerű történet, itt bent sem egyébként. Nagyon jó, odajött egy ember hozzám, hogy Balázs, siess, adjál egy autógrafot, megy a buszom. Mondom, ne, ne rohanyjál, hely, vagyok a sofőr, én már azt. Hagy rohanyjak már, hagy menjek már, megy a buszom. Hagy rohanyjak már, megvernek. Félkor indulok, majd hallgatlak beleteket, nem tudom, Völgyvár felé, vagy nem tudom, mit mondod. Nagyon jó arc volt. Gyerekek, itt vannak szülinaposok, vannak szabadságosok, szóval ez tényleg nagy élmény nekünk, amikor ezt látjuk, hogy ennyi embernek még fontosak vagyunk, vagy igen, jól ragozok? Fontosak vagyunk. Igen, és hogy ennyien kijöttetek, tényleg itt hallom az aláírás közben a különböző történeteket, hogy valakinek szülinapja van pont ma, és mennyire örül, hogy úgy időzítettük, van, aki a főnökétől kéreckedett el, úgyhogy lehet jönni. Kettő játékunk is van, és a végén 3:40-kor, ugye játszunk majd egy játékot, aminek lesz egy úgymond főpróbája igazából, de az is kiderül mindjárt, hogy miért. Mondom azt, hogy főpróba, 100 000 forintot lehet nyerni. Tehát ha valaki szeretne 100 kessel gazdagabb lenni, akkor az gyorsan regisztráljon, ott kell regisztrálni a... Fák alatt. A fák alatt. Igen. A fánál. Ott a fa, regisztráljátok a fánál. Nagyon kedves, mindenkivel elbeszélget. Csak annyi van helyesbítenére ki, hogy nem 100 000 forint lesz, hanem 99 000, mert szóltál, hogy ezt az 1000-est a srácnak. Ne, már kapott szendvicset, meg kapott teát, úgyhogy jók vagyunk. Tegye föl a kezét az a lány, akinél regisztrálni kell, hadd lássam, hogy jó helyre jelent. Ott áll, nézzétek meg, ott árválkodik. Szóval aki valaki úgy gondolja, hogy tud maradni 10-ig, vagy vissza tud jönni, hát nem 10-ig, mondjuk 3:40-ig, vagy 9:30-ig, az regisztráljon, mert játszunk majd egy játékot, és azt velünk kell játszani, tehát vagy a Janival, vagy a Ferivel, vagy velem, ez rajtatok múlik. És ha legyőztök bennünket, hát teljesen egyszerű, teljesen primitív a játék, de nagyon szeretjük, akkor nyertek 100 000 forint cash-t. Így, most. Na? Ja nem most, nem átutalással. Most. Zsebben 80, ahogy szoktam mondani. Jó, ilyen világot élünk, úgyhogy lehet választani, hogy fizessünk. Nem akarunk spoilerezni még, de csak így előre jelzem, hogy az én fejszerkezetemben nem fog akkora károsodásokat okozni, mint mondjuk Feriében, vagy pláne Balázséban ez a játék. De úgyhogy már tudjátok is, hogy kit kell kihívni. Úgy érzem, megint rám szálltatok. Úgy érzem, megint én fogok játszani. De hát, van itt egy hallgató, aki azért más választ. Na, azt, hogy legyen szép napotok Pécset, sajnos nem tudunk haza utazni Angliából, hogy ott legyünk veletek, talán legközelebb, ha minden igaz, anyós jelölt, Inci, ott van veletek, Incike. Incike, hol vagy? Tedd föl a kezed, Inci, hol vagy? Hát Inci csak azt hazudta, hogy itt van velünk. Igen. Drága hallgató, te, aki ott vagy Angliában, Incike. Rá, hogy ki ő, aki miatt egészen Angliáig kellett menekülni. Inci nem jött, igen. Bali, elkérhetem a bögrét, szokásos kérdés, ez Dóri kérdezte, Dóri, hol vagy? Hol van Dóri? Nincsen Dóri. Már Dóri is itt, elkéred a bögrét és elmész. Igen, Bali, megkaphatom-e a bögrét, köszi Lilla. Nagyon jó a duma. Ábel kérdezi, itt vagy Ábel? Hol van az Ábel? Írt nekünk SMS-t, ő sincs itt. Ábel itt van. Kaphatnék egy forró teát speciálba? Aha. Nagyon jó duma. Vagy. Nagyon jó duma. Igen. Hol az Ábel? Ott az Ábel. Hello Ábel, jó reggelt. Sziasztok. Nagyon fázol? Föl kellett volna öltözni, fiam, anyád nem szólt reggel? Nem, mert tegnap jöttem. Ja, tegnap jöttél? Már itt tegnap úgy. Pestről. Gyalog? De miért jött volna gyalog? Vonattal. Ja, vonattal. De hogy itt van dolgod, vagy miattunk jöttél? Miattatok. Tényleg? Jó. És jössz végig? Jövök végig. Na most, akkor mondom neked, Pécs, Sopron. Figyelj! Hogy fogod megoldani? Most hazamegyek, ott naszok, és késő este indulok Sopronba. Késő este indulsz Sopronba? Várj, kocsival 4 óra. Mivel indulsz? Autóval vagy vonattal? Vonattal. Hát, ha mávon múlik, akkor szerdára ott is vagy. Tehát, hogy azért az nem azért lesz. Azért jöttem le tegnap, hogy ma reggel ide ére. És mit csináltál éjszaka? Aludtam. De hol? Szállodában. Ja! Hát így könnyű. És akkor jössz velünk egész héten? Tényleg? De ez a fétised? Vagy mi? Há, miért? Igen, csak mondom egyébként, hogy mindenképpen majd mentsük Lábelnek a képet. Szalámi! Köszönjük szépen, nagyon hasznos hozzászólás volt. Jó utat nektek. Amúgy te vagyok a Janinak a szódása. Janinak a szódása. Ja, hát... Azért mondom, hogy Ábelnek az arcát jegyezzük meg, mert egy pár év múlva majd be kell csöngetni majd hozzá, és körbenézze a pincében, mert mind a hárman ott leszünk. Majd Székesfehérvárra vissza kell ennek szódát. Nagyon rendes van. Ha egyszer eltűnünk, valamelyikünk, és már ír rólunk a sajtó, meg a híradó, hogy valószínűleg emberrablás áldozatai vagyunk, először Ábelnél keresetek. Tehát Ábel fanatikus, Balázsék, meg reggeli show, meg egykorom Morning Show rajongó, de ki, le a kalappal, hogy mindenhova jössz utánunk. Ábel meg is kapta a teáját. Igen. Nagyon jó. Tudjuk, szalámi, ezt már nem mondjad, mert mondtad az... Ábel, hogy van a fluimucil? Aha, jó, köszönjük szépen. Neked is hosszú volt az éjszaka, drága tesó. Neki még tart, igen, tudod? Neki egy örök éjszaka van. Igen, ő még rózsaszín sárkányokkal. Ő az a kategória, aki majd a 10 éves osztály találkozó mindig azt fogja mondani, na, és ő volt az, aki mindig azt hitt, hogy vicces. Igen. Ja, Istenem, gyerekek, ha minden igaz, lesz osztálytalálkozó, milyen jó, hogy mondod. Ne csináld. De általános iskolai osztálytalálkozót szervezünk. Te tartasz egyet, amint csak te leszel. És tartok milyen? Egyet, amit én leszek, átadok magamnak ajándékokat, és sztorizgatok magamnak. Emlékszel, hogy milyen jó fej voltam? Nem, ez egy nagy dolog, nem, mert 1992-ben ballagtam el általános iskolából, és úgy néz ki, hogy jövő tavasszal osztálytalálkozóval. De te szervezed? Baj van? Nem, többen szervezzük. Azt mondta, hogy lesz Feri. Ja. A kérdés, hogy ott leszek-e, vagy elmegyek-e. Ti eljártatok ilyen osztálytalálkozókra? Én nagyon szeretem. Volt. Nem volt? Általános iskolában gyerekek nálunk egy se volt, pedig most lesz, hát nem is tudom, már 40 éves. Hát nektek minden évben ott van ez a mezőgazdasági szövetkezet által támogatott traktor találkozó, ti ott úgyis találkoztok. A traktor buli, az oda elmész. Az éves traktor találkozó, ti úgyis ott vagytok minden osztálytársad. Nem járnak. És akkor így állok így egymás mellett, tudod, a alfa, rábas tejge. Így, gyerszép járni. Ifa, kamaz. Piros traktor. Ennek minden BMW Budapesti Nemzetközi Vásár egy osztálytalálkozó volt, amikor a mezőgazdasági napok nem, voltak. Nem, mi nem tudtunk jönni rá, tudod? Nem voltatok? Nem azért, hogy te fővárosi köcsök, te tudjál enni. Azért, a vidékiek azért melóztak. Hát kinek egy kicsit megszállt, és elment Pestről, hogy vegyen egy BMW-t, mindig megállt a Hung Expo előtt, és nem értették. Hogy mi történik. De nem, ez egyébként tényleg jó. Szóval elmenni és régi osztálytársakkal találkozni. Én nagyon szeretek régi történeteket, még lehet, hogy ott lesz az osztályfőnökünk is. Meghívjuk őt is. Hát ezek nagy dolgok. Elhozzák urnában. Igen, és elhoztuk a fizikatárnunkat Irmanén, letesszük ide az asztalra. Mostanában nagyon csendes Irmanén. Istenetes Irmanén, ja, picit harit, tudom, mert belelog a lecsó. De nem, tényleg, én ezt izgatottan várom, hülyeség ez? Nem, jó, nem, biztos jó. Szerettem az általános osztálytársaimat, és... Koedukált osztály volt? Úgy értem, hogy voltak nők is. Köszönöm szépen, tudod, hogy... Nem olyan gyorsan eti. Tudod, hogyha nincs velem egy Bakos Ferenc, akkor mindig elbizonytalanodom. Persze, hogy hülye, nem, mert 60-as években jártam iskolában. Mész, hogy koedukált voltál, nem izé vagyok, egy Móricz szereplő valahol jó, a századfordulón, érted? Hát, ha a piaristákhoz jártál, vagy ilyesmi. Koedukált volt? Hát azért 20 éve már voltak koedukált iskolák. Persze, fiúk voltak és lányok, tehát mindenki járhatott. Hát nem izé századfordulón voltam. Az első két évben lány voltál, és utána pedig... Ez nem egy Szabó Magda regény, érted? Mikor mire volt igény? Igen, egyházi iskola, hát érted. Ti mentetek ilyen osztálytalálkozó? Valaki nem megy el, és én nem értem, hogy miért nem mész el. Tehát miért nem vagy kíváncsi arra, hogy kivel mi van. Nyilván velem kapcsolatban mindenki tudja, hogy mi van velem. De hogy egyébként én tök kíváncsi vagyok a többiekre. Nem nagyon fognak majd tudni beszélni mellettem, de tényleg. És akkor van egy-két osztálytárs, aki már nem kíváncsi, és nem jön el. Hát mert lát minden rá. A tévében. Tessék? Lát minden a tévében, érted? De nem csak nem rám nem kíváncsi, hanem ugye a többiekre. És azon gondolkozom mindig, hogy szerintem tök érdekes, hogy együtt jártatok 8 évet, és mi van velük, nem? És valaki egy duzzogva azt mondja, hogy már pedig őt már ez az egész nem érdekes, és ő ezt lezárta. Én nem megyek át. Elvetted a szendvicsét, és vertétek szünetben, ő nem fog elmenni. Már pedig én nem megyek át szombat este Balázsékhoz. Te jártál osztálytalálkozón, voltál? Én imádom őket. Imádom. De mondjuk elsősorban nyilván a csajok miatt, tehát hogy mindig kíváncsi az ember, hogy a régi nagy szerelmek, vagy a plátóiak, elsősorban ugye rólam beszélünk. És a levegőbe csak, hogy nem jöttünk össze. Ja, igen. Hát. Van olyan? Tessék, én láttam a jövőt. És akkor volt ilyen, hogy felálltatok, és akkor egyenként elmondtátok, hogy kivel mi van? Igen. Semmi következő. És vissza kellett ülni ugyanoda a padba, ahol igen, ültél? Igen. bementek az osztályterembe, megkeresett. Osztályterembe volt, tényleg? A szenzációs. Jó, hát azokat, már mi már, azokat a padokat, meg nem mi, hanem az iskola, már eltüzelték azokat a padokat, amikben én ültem. Tehát, hogy ez már elég régen volt, de rendszeresen. Körbe fogtok menni nagyon szépen jó. A suliba, megnézitek a termeket. Nem az iskolában lesz, mert az már valami ilyen piarista kollégium lett, vagy mi. Tehát, hogy oda már nem tudunk bemenni. Visszaadták. Igen, visszaadták. Vagy elvették. Ja, hát, de nem, én szeretem. Mindennek, amikor osztálytálkozó van, akkor elmegyek ezekre. Szerintem én jó hangulatúak. Voltam, az nagyon jó volt, de az általános iskolás osztály, szerintem mi pont így vagyunk, hogy nálunk senki nem akar elmenni. Tehát, hogy ott minden egyes ember úgy van vele, mint amit te mondtál, hogy van, aki valamilyen nem szereti az általános iskolás találkozóját. Mi, nem is tudom, szerveztek-e, engem nem hívtak, az biztos. Lehet, hogy egyébként gondolkoznod, lehet, hogy minden évben van. Igen, és óriás buli, fia, Feri, te hívjunk már, olyan ciki Feri, volt már Feri, akkor is. Ne már akkor is. Tudom, hogy minden évben felmerül, de a Feri nem velünk jelent egy osztály. Nem. Igen, Ferinek ne szóljunk. Na jó, vagy gyorsan egy infó, közlekedés Budapest, Kacsó felüljáról a Szerencs utcán hatalmas dugó van, csak lépésbe lehet haladni. Köszönjük szépen. Írja valaki, hogy köszönöm szépen a dedikált lapot, igaz. Azt mondja, hogy a vicces kis Jani nem írta alá, mert sietek a buszra. Ja, nem késetlen, mert nálam van a kulcs a buszos. Na ő volt az, aki rohant. Igen. A vicces kis koposz, érted? Ebben az országban senki nem dolgozik, csak én. Hát mindenki ott van veletek, csak én, nem? Kérdezte. Orbán Viktor. Kérdezte Anita. Ali Frézsölt szólaltassátok meg. Hát Ali Frézsölt nem itt volt. Nem, hiszem az Esztergom. Ők Esztergomban voltak, így van. Esztergomban voltak. Így van. De az sajnos ez... Hideg kis kezecskén várják Bali a bögrét. Jani, tölt bele forró kávét, puszi, újra lilla voltam. Hát már úgy kell odaadni a bögrét, hogy van benne. Hideg van kis benne. Kezecskék várják a kis csomagodat. Ez nekem mindig meleg. Összeugrana. Mindig meleg a kis csomagom. Na, jövünk akkor az első játékkal a hírek legyen. Után. Jó? Erre regisztrálni kell, Laci, hogy jelentkezni, vagy te választasz jelentkezőt. Jelentkezni kell, jó? És ott fogjuk majd lejátszani a kis generális játékunkat. A már nagyon aggódó, izguló generális lányoknál egyébként, úgyhogy aki érez magában némi lélek jelenlétet, akár jelentkezhet is, aztán majd eldöntjük, hogy ki játszik. Nagyon helyes kis nyereményeink vannak, és természetesen mizójátékunk is lesz. Milyen helyes ez a kis sátor? Jobban néz ki, mint a varázsdob nézett ki a világkiállításon. Jó, hát annál mondjuk minden jobban nézett ki. 4 perc, már pontosan 7:30, ha van friss közlekedési íretek, akkor küldjetek el nekünk, jó? Mi pedig itt vagyunk mindjárt. Good morning. Rádió Egyen, Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. A mindenségét neki. Beláttam a torkodig. A bal hatosod lyukas alul. Azt a mindenit. 3-8 lesz, pontosan 4 perc. Hello, drága pécsiek. Gyerekek, hát ez a János egy aranyember, komolyan mondom. Remélem az én telefonomat még nem dobtak ide, azon kívül már mindent. Sapkákat, tollakat állított be idős nyugdíjasok szemébe, akik egyébként csak áthaladtak a téren. Akiket ez már csak segített. Igen, akik ettől csak szaporábban szedték a lábaikat. Pogácsát osztogatott. Mint Jézus egy ilyen soha el nem fogyó kosárból, ami mindig csak újra... Megtörtem a kenyeret, aztán pedig a vizet borrá változtattam. Így van, csak jöttek a pogácsák, csak jöttek. Akik ittak belőle, azóta már verekednek. Kezdesz érdekelni, komolyan, ez a bor, ez jó. Komolyan mondom, hogy János megy előre, mint Mózes, és megy mögötte a nép, úgyhogy teával, pogácsával szórt meg mindenkit nagyon lelkesen. És mindenki téged nézett közben. Igen. Tudod, hogy ez mindig így. Hát most igen. Na már nézem, hogy játékosaink közben készülnek a játékra. Azt mondja, hogy írtok iskola igazolást? Kérdezi közben nem. Márk. Hol vagy Márk? Márk már nem jelentkezik. Figyeljetek, megírjuk egyébként. Tehát, van még olyan komoly presztízsünk, hogy elnézi nekünk ezt egy osztályfőnök vagy egy szaktanár? Szerintem nincs igen. Már. Szerintem már ezt leroboltuk. Nem, ez régen volt már. De szívesen aláírunk meg. János Hamisit is, bár az okirat hamisítás, de ő vállalja. Egy évig terjedő cím, már bevállal egy iskolai igazolásért. Nem, jó lesz egyiket. Az utolsó adásunk, majd reméljük majd hosszú távoli jövőben, valamikor hosszú évek múlva lesz, az lesz, hogy ti szépen balra el, értem pedig jönnek. Jó, akkor János, jó napot kívánok, Vadon János, igen, 30-ad rendbeli okirat hamis. Igen. Feri, csak mondom, hogy közben a mögötted egyébként egy ilyen kis performance... Csattant egy gumikesztyű. Igen, csattant egy gumikesztyű, és valaki szívlapáttal látom. Várja, akkor ne hajolok. Nem, Kérlek, csak elmondom, hogy esernyős lányok érkeztek a Széchenyi térre egyfajta ilyen, hogy hívják ezt, amikor ilyen furán emberek hirtelen performance. Nem performance, tudod, amikor egy hirtelen 10 ember így kiválik a tömegből, és elkezd mozogni hirtelen. Mi az? Van ennek egy ellentüntetés. Flashmob. Ellentüntetés. Jobbikos tüntetés. Jobbikos tüntetés a és a nyugdíjasok összecsapása. Na most. Jani, na most van véged. Na? Szeretettel, jó napot kívánok. Maguk a Zsolnai Szakközépiskola. Mi a keresztneved? Attila. Figyelj, Attila. Egy olyan Balázsék feliratú torta van itt Attila kezében, hogy be fogsz sírni. Milyen ízű? Hát sajnos nem tudom. Jó van. Sajnos nem tudom. Gratulálom. Sajnos nem tudom, itt vettük a sarkot. Igen, igen, pont volt egy ilyen Balázs névnapra csinálták, de itt igen. Igen. Csokis kekszigizünk. Csokis kekszigizünk. Jaj, de jó. És az esernyős lányok, ők mit szimbolizálnak? Mert kijöttek egy csomóan, és kinyitották az esernyőjüket. Hello, csajok. Miért van esernyőtök? Jó reggelt. Hogy jobban kitűnjünk a tömegből. Ha meg nagyon... A villanyoszlop tetén egy csomó fosós galamb van. Igen. Körülbelül 10 lány, nem tudom hány lány áll, abból egy csomónak esernyője van, és a lányok csokornyakkendőben egyébként, kis mellénykében, nagyon helyesen felöltözve. Ti is az iskolából, lányok? Igen. Aha. És kávét hoztatok? Igen. Nagyon rendesek vagytok, tehát kávét és süteményt. És mivel érdemeltük ezt ki, vagy miért kapjuk ezeket? Hát, mert itt vagytok. Mert a tanárbácsi mondta, hogy jöjjünk promózni az iskolát. Mondjuk be, hogy ez a Zsolnai. Igen. Egy nyakkendős úriember vezetett fel benneteket. Itt elől, itt a ott a szakács, ő a tanár? Ki? Hol? Itt. Ő rajta egy darab nyakkendő. Nem, csak hogy... Ja, nem volt rajta. Nem. De akkor ő a tanár szerintem. Hát jó reggelt. Én vagyok az igazgató. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Én a diriket mindig kiszúrom. Éreztem én, hogy a diri megy elől. Sokat állt a szőnyek voltam az igazgatóiban, mint az osztályteremben. Hát nagyon szépen köszönjük egyébként. Hát mi köszönjük, hogy itt vagyunk Pécsen együtt, és nyilván ez a kis gesztus, ez szebbé teszi a napunkat. Egy kis kávé, egy kis szendvistál és egy kis torta. Igazgató úr, nyugtasson meg, hogy a csokis kekszortát nem az első évesek készítették. Nem. Benne van a szakoktatónak is a keze, úgyhogy nyugodtan. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen, nagyon helyesek vagytok. Na, édesek vagytok, becsukhatjátok az ernyőt, lányok. Nyugodtan tényleg, tehát megismerünk így is benneteket. Nem, mert bevonza az eső. Figyelj, Feri és Bara, ott az ott szendvicstál, ami érkezett közben. Igen, ez az én vonalam, most már rájöttem, hogy mi a francot állok én ott a tortánál, az úgyis a Janiért, mondja, drága? Ezt neked hoztuk, sok szeretet. Levágtunk 3 malacot. Így, ahogy mondod. Ezek ma reggel még szoptak. Mondom, nem a szopos malacból nem lehet ilyen gyönyörű sonkákat csinálni. Disznósajtok, kolbászok, nyomokban zöldséget tartalmaz, de az csak díszítés, tehát ahogy kell csinálni normálisan. Feri, fogj egy teszkós nejlonzacskot, fogd meg a tálcát, így a karoddal így húzd magad vagyok, felé. Nem, az nem én megeszem itt, tudod. Na, most, 4 óra az út Sopronba, figyelj, tökéletes, megvagyunk. A kenyeret is. De drága, nem az hízlal, azt már így nem eszünk ilyeneket. A tálcát viszont elkérném, mert hallod? A kocsiba így be tudom tenni rendesen. Ez igazi alpakka. Alpakka tálca. Nem is hallottad a kis sportmen, ő már nem eszik kenyeret, mert de a hízlal. Nem igaz, hallod? Csak most, hogy ha tudom. Elkerüli a figyelmet. Ez János, hogy máj flancolunk, hogy nem eszünk kenyeret? Nem flancolunk, csak ha tudsz enni húst, akkor érted, minek terheld a szervezetedet különböző gabonákkal. Fehérje diétám. E, így is van. Láttam, aki én azért még a klassz mellett, hogy betörtél a pékségbe 3-4-5-kor, és elraboltál két francia kenyeret. Nekem nyitották őt. A hónod alatt futották két francia kenyeret. Láttam, aki még azért pár évvel ezelőtt kijönni a velencei tóba, hogy síró gyerekeket szétspriccálni minden irányba. Ja, azért ne felejtsük el, honnan indultunk, már nem eszünk kenyeret, annyira flancolunk. Na most azon gondolkoztam, hogyha Janinak hoztatok tortát, nekem a húsostál, mi marad a Balázsnak? Kávé. Így is van. Drágám, ez jutott. Köszönjük. Kinek mi? Nagyon helyesek vagytok. Köszönjük. Oké. Okay. Játsszuk le akkor a játékunkat, jó? De hát ez menjünk ki, és jaj. Hoppácska. Neki mentem az üvegen. Leesett a pénztárcát. Menjünk ki, mert ez tulajdonképpen egy olyan játék, ami... Kijön az emberek közé. Nézzetek! Évek óta nem láttam ilyen. Nyitom a tömeget. Nyíj szét. Igazgató, jó napot kívánok. Ne ér hozzá. Vigyázzatok. Látom ezt a két tálcát. Ferinek a félfogára se lesz elég. Így is van. De legalább bemelegítéstek jó lesz. Na, lányok, hello! Kit hogy hívnak? Helga. Szilvi. Nagyon helyesek vagytok, hogy bevállaltátok ezt a játékot. Nem tudom, ez a helyes, ez nekem a beakadt reggel. Hányszor mondtam eddig? 4000-szer? De szeretjük. Olyan helyesen mondod. Igen. Ez egyébként, most már elárulhatjuk, elmondhatjuk, nem? Hogy... ti vagytok most a mi játékunk főpróbái, ugyanis ezt a játékot fogjuk mi 3-4-10-kor lejátszani, úgy, hogy egy hallgató kiválaszthatja, hogy melyikünkkel akarja lejátszani. A játékunk neve nem más, mint tojáspárbaj. És hát már látom, hogy beöltöztetek. Láttok magatok előtt egy tálat. Ebben a tálban tojások vannak. Hogyan? És hogy összeért a logikai szál, ugye? Igen. Mert hogy nagy bajba lettünk volna a játéknak az eleve, hogy mondjuk 100% cumi. Én szerintem megoldottuk. Mondjuk nem állunk messze a valóság. Szerintem megoldottuk volna. Egy cumi, vagy 3-4-10-kor lesz. 10 darab tojás van a tálban. 5 darab az kemény tojás. Az a fele. Ez a varja össze, hülye, egész éjszaka tanultam a szabályokat. Ja, igen, nincsen súgókártyával a télet. Ja, gyertek át, mindig papírról olvasom. Szóval 10 darab tojás. Jó? 5 darab meg van főzve, 5 viszont még nyers. Ugye így mondják, nem lágy nyers? És a többi, ja, nincs több. Nincs több, mert 5 meg 5 az 10. Kérdéseket teszünk föl, ha valaki jól válaszol, lehet, hogy tippelős kérdés lesz egyébként, ha valaki jobban tippel, vagy közelebb van a jó megoldáshoz, akkor... annak nem kell csinálni semmit, viszont a másiknak, természetesen aki rosszabbul tippelt, ki kell venni egy tojást és széttörnie a fején. Ha mázlitok van, akkor kemény tojáshoz nyúltatok, és nem lesz olyan aljatok, ha nem, akkor viszont ugye hát összetörik a tojás a fejeteken. Az veszít, aki előbb tör össze 2 darab tojást a fején. Csak mondjuk, hogy 3-4-10-kor ezt János játsza majd. Jó? Illetve igény szerint a Balázs is. Igény szerint Feri és Balázs is beszáll. És így lehet majd, mondjuk a többi hallgatónak, akik itt vannak, így lehet majd 100 000 forintot nyerni, vagyis ha valaki legyőz bennünket ebben a játékban, akkor az elvihet 100 000-et cash. Jó, 40-en vonták vissza a regisztrációjukat most, hogy nem mégis akarok szerintem játszani. most kezdenek el igazán regisztrálni. A jó hír nektek, hogy ti sem mentek el üres kézzel, mert van egy-egy síp és golyostok. Igen, oké. Okay. Na, Szilvi, ugye Szilvi, jól mondom. De hogy beneveszél erre a játékra, még nem tudtad, hogy mit kell csinálni? Elmondták. Hát és így is bevállaltad. Szilvikem, hát le a kalapa. Jót tesz a hajnak a nyers tojás. Abszolút. Igen. Abszolút. Javaslom Balázsnak is. A tojást? 3-4-10-kor, ha regisztráltál és engem választasz, vagy téged húzunk ki, akkor szívesen játszom veled egyet. Ha azt megnyered, akkor 100 000 forint. Hány tojást tudsz egyszerre bekapni? Ugye, hogy hány? Ja, próbáltad már esetleg? Igen. Szereted a rántottát? Nem szoktam egyébben lenyelni a tojást. Tehát... Nem szoktad, hogy az emlékszem, volt egyszer egy nagyon jól sikerült osztálytalálkozó, akkor, ha jól emlékszem. Helga? Én hány tojás lettem? Nem. És a rekordod? Mi a rekord? Rántottából mondjuk, hogy állsz? Hát ugyan 2-3. 2-3. Oké, vegyük le akkor a törölközőt, jó? Itt vannak a tojások. Így van, most vegyük le ezeket a nylon kabátokat. Ránézésre ugye nem tudjátok megmondani, hogy melyik van megfőző és melyik a nyers. Mondom az első kérdést, jó? És aztán próbáljátok válaszolni. Természetesen aki nyer, annak most nem 100 000, hanem egy ilyen kis generális ajándékcsomag, majd mondjuk a pontos nyereményt, hogy mit lehet nyerni. Jó? Oké, lányok? Tippelős? Illetve egy ritka fogú fésűt is kaptam. Igen. Tippelős az első. Nagyjából milyen gyakran történik betörés Magyarországon? Oh. Mindenki mondjon nekem valamit, hogy nagyjából milyen gyakran. Hát valami közelítést mondjál azért. Óra, nap, perc. Milyen jó lenne, ha nap lenne. De hát sajnos akkor nem percenkéntben kell gondolkozni. Tehát x percenként betörnek Magyarországon. Na, Szilvi. Na, egy vidám kérdés, egy vidám válasz. Igen. Átadom a kezdés jogát. Jó. Helga, mondj valamit. Hát még percenként 10. Nem, hogy percenként. Ja. Az egy szomorú átlag lenne percenként. Nagyon rossz lenne a közbiztonság. Van a nagyszámok törvény alapján most a jelenlévők közül is valahova valakinek igen. Az ingatlan. Hogy milyen gyakran, tehát hogy hány percenként nagyjából szerinted? Akkor legyen mondjuk 30 percenként. 30 percenként, tehát takra pontosan fél óránként betörnek. Na, jó. Na, több vagy kevesebb? Oké. Okay. Szerintem kevesebb. Szerinted kevesebb. Elmondom nektek, hogy 12 percenként történik betörés. János környékén ez fél perceket jelent, amely ő... Okay. Na, de várjál, kevesebb időnként, vagy kevesebbszer törnek? Igen. Oké, okay. Ez azt jelenti, hogy Szilvi jól válaszolt, ugye, mert ő mondta, hogy kevesebb, jól tippel, tehát Helga fog meg létszeres az első tojást. Ha mázlit van, akkor kemény tojást kaptál. Szépen így a fejet vágt hozzá a fejedhez. Ha kemény tojás nem törik össze, ha lágy, akkor egy nyúl neked. Várja, és most reklám. Na, rajt! Vágd a fejedhez. Na! Hey! Kemény tojás! Okay, nagyon jó választottál, megyünk tovább. Megúsztad, megeheted. Megúsztad. Koponya alapítöréssel. Igen, egy perepet koponyával. Melyik évszakban történik a legtöbb betörés itthon? Nyáron. Ja. Honnan tudod ilyen biztosan? Akkor mennek nyaralni. Ők mindig ja. Akkor járnak. Akkor mennek nyaralni az emberek. Jogos. Igen? Igen. És mindenki Facebookra teszi fel a nyaral. Ez egyébként milyen érdekes, amit mondasz, hogy felrakják az emberek Facebookra, aztán meg mennek a betörők a facsa alapján, és akkor szépen betörnek. Jó, de akkor legalább tudod, hogy ez ismerősöd volt, mert csak ők láthatják a Facebookot. Ez is igaz, igen. Te is ezt mondod, Helga, vagy esetleg átgondolod, hogy karácsonykor nagyon sok plazma TV talál gazdára, esetleg télen, nyáron történik a legtöbb betörés. Jó a válasz egyébként nyáron. Akkor mind a ketten törnek. Igen. Nekünk az lenne a buli. Mekkora sebességgel hajtott az a vezető, akit a világon először bírságoltak meg gyors hajtásért? Mennyivel ment az első gyors hajtásért megbírságolt vezető? Hát ez valamikor jó régen lehetett nyilván. Én. Nem tudjuk, ki volt az. Tessék már. Hányas években volt, azért egy segítség lenne. Hát elmondom neked, hogy 1896-ban történt az első gyors hajtás. Mondjon mindenki egy kilométer per órát, hogy mennyivel mehetett. Szilvi, mondj valamit. 30. 30-al, Helga? Mennyivel mehetett a gyorshajtó, akit elkaptak? Menjen 50-nel. Menjen 50-nel, 13 km per órával hasított. És mivel mérték be? Várjál, elolvasom a történetet. 13 km per órával, igen, ez akkoriban két mérföld. Majd elmondom, biciklis volt. Biciklis volt. Oké, ki tör? Helga, hát Helga imádja ezt a törős részt, úgyhogy ő meg. Helga, te nagyon szeretsz tojást összetörni a fejeden. Szilvi egyelőre kiválóan játssz ezt a játékot. Jó, törjünk egy tojást. Nem megy a tippelés. Nem megy a tippelés. Nem, és óriási mákja van, egyébként ez is kemény tojás volt. Igen. Nagyon mázni. Vagy a héja nagyon kemény. Igen. Nagy, ezek struc tojások, és tényleg soha nem törnek össze. Csak sokat főzök, és látom, hogy melyik a miaik fő. Ne csináld már. Jó. Akkor az lesz, most már változhatunk, hogy aki az elsőt összetöri a fején, az vesztett. Jó? Hogy már nem sikerült tojást törni. Nagyon okos Feri ebben a pillanatban letakarja. Egyébként igazából az lenne jó, hogyha alányulnának is, úgy vennék ki, mert itt azért... Már annak is örülünk egy kis alá. Miért lehet látni, Feri, egyébként? Lehet látni. Ezért tudod te, hogy melyik tojás közé. Tényleg? Akkor takarjuk le. Jó, egyébként eljátszottuk volna 9-ig a játékot. Aha, itt. Körögette volna. Tudom, hogy miért vett letakar. Mit tudom én, miért vett letakar. Nézd, bevarról a kopasszám, meg ez itt ilyen fehérem. Te ilyen ravasz vagy. Diszkvalifikáljuk. Azonnal ítsuk meg, ő már nem nyerhet. Ebben azért már három húsvétjuk volt. Oké, letakarjuk, és úgy húztok. Melyik Magyarország legveszélyesebb autópályája? Itt szól a következő kérdés. Amin Balázs halad. Igen. Melyik Magyarország legveszélyesebb autópályája? Helga, mondj valamit, szerinted? M7-es. Igen. Én is ezt mondtam volna, M7-es. Az M7-es. Uh-huh. Nem akarsz mást mondani? Hát képzeljétek, az M3-as a legveszélyesebb. Az M3-as a legveszélyesebb. Jó, akkor aki először mondott hülyeség. Ki mondott először hülyeséget? Helga, te vagy. Nyúljál be, most viszont a törölköző alá. Jó, ne tapogass végig a tojásokat. És törd össze. Ha vesztesz, vagyis ez egy lágy tojás, akkor abban a pillanatban Szilvi megnyerte az ajándékcsomagunkat. Jó? Tessék? Ez lágy tojás. Ja. Így megismered a lágy tojást. A tojás próbálja a törés. Nagyon expert vagy te tojásokban. Nagyon expert vagy. Oké, Helga, mehet. Jó? Szilvikém, ezt egyébként kiválóan úsztad meg. 3-4-10-kor, ha ilyen jól játszol, akkor legyőzheted valamelyikünket. Úgy 100 000 forint egyébként a nyeremény, amit nyerhetsz, jó? Helga, neked van itt fodrász ismerősöd valahol? Nem, sajnos Fehérvárra jó, hát tudunk adni azért. Nincs, semmi között. Baj, szerda reggel ott vagyunk, ha akarsz megint törni. Na, nagyon valószínű, úgyhogy... Jössz egyébként szerdán, tényleg? Valószínű. Gyere, majd akkor megnézzük. Fehérvár, eső, szél, szerda, megyek. És a haja még mindig tart. Igen. Oké, na figyelj, nyertél akkor egy okos kamerát, csak mondom neked egyébként, Szilvi. Az igen. Így van, ha bedugod a hálózatba, tölt. Annyira okos ez a kamera. Elmondom neked, hogy mit nyertél. A házban történő események okos készüléken nyomon követhetőségét figyeled. Van esetleg otthon gyermek? Babysitterrel, vagy az anyósod szokott? Nem, a tanyára pont akartunk egy ilyet, úgyhogy teljesen. A tanyára? Megnézni, hogy mit csinálnak a lovak? Akik lopnak, igen. Ja, akik lopnak. Így van. Jó. Miért olyan boldog a tehenünk? Jó, kamerázzátok be akkor a tanyát. Ez, mondjuk ez egy beltéri kamera, tehát majd akkor rakjátok be. Le kell fedni az udvart. Menjétek le az udvart. És akkor szépen mobilról tudod nézni, hogy mi történik, jó? Igen, ez jó. Malac. Nagyon jó. Állatok még nincsenek, de... Termény van. Jó, gratulálunk hozzá, nagyon ügyesek voltatok. Helga, a két fő tojást viszont elviheted. Köszönjük. Aki akar játszani Ferivel, mert elsősorban ez az ő játék. Így is van, de csak azután, miután Balást már kihívtátok. Igen, 3-4-10-kor 100 000 forintért valaki bennünket próbára tehet, és így lehet megnyerni. Azért az nem kevés pénz, 100 000. Jó, 100. Így lehet megnyerni, ha legyőzitek János ebben a játékban. Jó, úgyhogy jövünk mindjárt, pontosan 8 óra van, 2 perc van, itt vagyunk nem sokára. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 13 perccel. Azt a mindenit, a nő egylet megérkezett. Hello, meg. Csajok, itt az első meg. Sorban. Leordítottátok Feri haját. Hello, csajok. Fáj már a torkod, azt mondtad. Kert, igen. Kert. Ja, Szilvit puszilom, Bódis Szilvit. Jó, átadjuk. Bódis Szilvit, vagy a Bódis Szilvit? Bódis. Bódis. Szilvi. Ugyanolyan adottságai vannak ennek a Szilvinak is? Mint a másiknak. Ő jobban néz ki. Azt a mindenség, neki ne csináld. Horváth Gyula bácsi, a küzdelem, hogy hozza vissza a rotációs kapát, mert szétlesünk be a picsa. Lányok, ti mióta már korán reggel itt voltatok? Ja, várjál. Itt még újra a lányok. Tessék? Tegnap itt voltunk. Nem, de mi nem. Mindenki ezt olyan, hogy tegnap, én már egy hete itt alszom. Már az utolsó kitelepülés óta el sem mentem. Miattatok költöztem 72-ben Pécsre. Urám, városban. És mit csináltatok itt? Uránváros? Persze. Páfrány utca. Persze. Hát ezt már megbeszéltük még mindig, reggel. Még mindig. De már tegnap óta, tehát akkor te is pécsi vagy. Így van. Abban átnőd is pécsi. Igen. Igen, pécsi. És titeket engedett el a főnök. Így van. Most már kezdek emlékezni arra, hogy mi történt a reggel. Igen, mondjuk nagy örömi 8-kor. Kezdek visszatérni, leért hogy mi bár... Tessék? Leért a kávé. Még nem kávéztam, drágám, képzeld el. Nem, de te aztam. Kérném, tudod én is. Te is kéred a poharamat. Hát egy olyan négyen vagytok. Legyen egy nagy csajbunyó, aki kikerült összesen, az megkapja a poharat. Mondjuk igen. Hát vagy összetöri, és akkor darabokat kaptok belőle. Nem, azt nem. Jól van, drága pécsiek, hát nagyon helyesek vagytok. Mit csinálok? Hoztam egy ajándékot, én villanyból jöttem. Akkor ez Feri, borzal! Ez alkohol lesz! Maradjatok be nyugodtan, majd én átveszem! Alkohol lesz. Sajnos pálinkát nem tudtam, mert azt megittuk. Mikor? Most az úton? Az nem, igen. Családdal, úgyhogy egy üveg. De rendes vagy. Nagyon jó fej vagy. Erre Rozé, hát egy üveg hármunknak. Te úgyse iszol, tegnap este se ittál semmit. Köszönjük szépen. Azért, hogy szépen alakulsz, Feri. Tehát, hogy hát alakul, ez még csak alakulgatás. Azért én emlékszem a tavaszi turnéra, ahol így járt fölfelé az Alfa, mert úgy megpakoltuk a csomagterét. Lehet még csatlakozni? Igen, ott tudom, hogy utána azon a lengéslapítót kellett cserélni, mert nem bírt azt nem a 20 kellett, kilót. Bírja, nagyon jó bírja. Hogy még a tiédet is el tudtam vinni vele, semmi baj. Sziasztok, és ti? Ja. Jó reggelt mindenkinek, mi szeretnénk egy kis üzenetet küldeni Nagy Árpádi úti virágboltba a kollégánknak, akik vállalták a reggelt, hogy mi itt lehessünk a Katával. De rendesek. Hol a Kata? Ja, ő videóz. Ja, ott a Kata, aki videózik. Én Zsófi vagyok, és a munkatársaink az Ivett, az Eszter, az Andi, a főnök. Azt a nélkül, igen. Klára. És azt üzeném nekik, hogy ezt nagyon becubisztátok. Nem olyan vagyunk kicsit, mint az M1-en az önök kérték? Picit, igen. Körbemész, és mindenki mondta az a jövő. Valami annak szépen. A viszonylag az a mód, hogy önök kérték, akkor miért nem nézik? Tényleg. Te szemét vagy, ezt rengetegen nézik. Anyám is mindig néz. Önök kérték, miért nem nézik? Figyelj, és a mama számított rá, hogy egyszer kap valamit? Tehát azért nézed az önök kértéket, hogy hát ha egyszer te vagy hát, benne? Hát szerintem érzem, tehát az, hogy valaki valakinek üzen, és kedves ilyen kis történeteket hallasz, meg ezért az ezüst lakodalom alkalmából küldeném Balázs Palitól, akik a szemet. Én nem bírom nézni, de nem azért, mert az M1-en van. Nem tudom, valahogy nekem a gyomrom forogatta. Nem, mert sok benne a rokon. Nem tudom elmondani, hogy miért. De kezdte tök aranyos. Nem mondd már. Le a kalapa, ja, hagyjál majd, te mindig azt nézed, ne nyomjad már ezt a vízét, kamudumát. Persze, mert te mindig nem nézi, de meg tud bocsátani. Őszinte érzelmes műsor, és én az éneket szeretem. Fúj, de rohadtál szent vagy. Ezért tartunk itt, mert én őszintén bevállalom a véleményemet. Én nem bírom nézni, szóval, hogy pedig, és mindig azon gondolkozom, milyen baromi unalmas lehet ennek a két műsorvezetőnek, aki ilyen álszent, átélt, alélt arccal próbálja elmondani, hogy Marika néni Debrecenből köszöni szépen az almás pitét, és küldi Kadlót Karcsitól, nem, érted? És ez olyan átszent. Mészáros Lőrincre küldeném, Vézolik a Balaton című. Nem, még csak fél Balaton. Már, kérlek, a fél Balaton című szám. Egyébként egyszer megcsináljuk a témát, hogy kinek mit küldene, de már kicsit ilyen helyi jellegű ez a műsor. De szeretjük ilyenkor a kitelepülést, mert kevesebbet témázunk, és kicsit mindig az adott városok életébe bepillantunk. Hát itt volt ez a nagyon helyes néni, akivel összefutottunk, Marika, vagy hogy hívták ott még lent a bevásárlóközpontnál. Más Marika Terike. Marika Terike, és hát annyira osztott minket, emlékeztek? Itt állt az első sorban, készült róla a közös fotó, és retteltesen nagyokat röhögtünk el. Az a legutolsó pécsi kitelepülésünkön volt, nem a rádióban, hanem amikor István néni. István néni. Hát István néni itt volt. István néni. Ja, a kis Józsika. István néni és a kis Józsika. Nagyon keményen nyomta, igen. Azt mondja, nincs ott az a kislány, aki 2 éve hajnalban átgyalogolt a meccseken? Ő volt az első. Tényleg egy kislány átgyalogolt a meccseken. Nem te voltál akkor még kislány, mert ma is van egy meccseki gyalogoló. De. Te voltál. Nem te voltál az. De ő volt az. Az, aki 2 éve átgyalogoltál a meccseken, és 3-kor indultál, és gyalog jöttél. Aztán a Bakonyon, a Zemplénen is. Nem egy kék túrát lenyomtál, hogy ide érjél. De most ugyanezt a sztorit elmondtad, hogy megint 3-kor indultál. Igen. Gyalog jöttél megint? Igen. És még mindig a meccseken? Igen. És még mindig úgy hívják? Még mindig a meccsek van a legközelebb Pécshez. Miért nem szerez már neked valaki egy buszjáratot vagy egy autót? Komolyan mondom. Átsétáltál megint? Igen. Mert ugye reggel mi már beszéltünk veled, de akkor ez nem derült ki, hogy te az a lány vagy. És ilyenkor picit arra vársz, hogy hát ha valaki letámad, hogy ha-hó, itt vagyok. Ha-hó, vagy egyedül vagyok. Megyek a nagymamához. Megyek a nagymamához a fedeles kosarammal. Kis kosár van nálam, benne van egy kis szűrű. Hol a vadász, hol a farkas? És te megint, vagy a farkas vadász. Megint átsétált egy gyalog, jöttél idáig. Igen. Hány kilométer ez? Nem olyan sok. Mennyi? Hát ha egy órán keresztül jössz, akkor az 4-5 legalább. Igen, körülbelül. Légvonalban 32. És akkor a meccsek másik oldaláról elindulsz át a szerpentinen az autóton, nem, jössz? Vagy... Nem, azért a Barbakán fölött vagyok. Aha. Mondjuk ahogy te átjössz hozzá... Babu erőd. Köszönöm. Amikor te átjössz hozzá, lassan már egy járatot fúrhatsz a hegybe, mert 2 év alatt ebbe átfúrod, mint ami a Szökész című film egy érckalapáccsal, és akkor te neked egy saját bejáratod lesz a hegyen, és mindig átjössz hozzánk. Jó, kaptál már ezért valamit? Hát figyeljed, muszáj, komolyan mondom, ezért egy biciklit ígértek a szüleim. Egyrészt hívjuk fel a szüleidet, és mondjuk meg, vegyenek neked egy bringát. Komolyan mondom, most már azért le a kalappal. De mi volt, hogy még egy 5-ös alást nincs bicikli, 32 évesen? Vagy miért? Miért nem jössz bringával? Vagy miért nem tekersz át? Hát nem lenne egyszerűbb? Így könnyebb, gyalog. Na, hogy szeret. De iskolában is mindig így jártál, hogy ráne, ott, oké, ott az adótorony abban az irányba kell menni. Jó, figyelj, egy ajándékcsomagot hadd adjunk neked. Már most már neked az összes rádiónál dolgozunk, van ajándékcsomagot, mert mindig, amikor itt vagyunk, te átsétálsz a meccseken, és ez annyira meghat bennünket, bármilyen rádióval jövünk, mindig kapsz egy ajándékcsomagot. Tehát ez nagyon jó. Ne, inkább egy buszjegyet adjunk neki, szerintem. Hazafelé, mi? Figyelj, te leszel a kabalánk most már, bármikor jövünk Pécsre, te sétálj át nekünk a meccseken. Jó, tehát ez egy ilyen kis mini kaminó, amit te itt lejársz, értünk, gondolj ránk, ez nekünk már egy ilyen kabala, hogy mi a keresztneved, bocsánat? Eszter átsétálta a meccseken, így indítjuk az összes pécsi településünket ezen túl. Jó, tehát minden helyi arc nekünk megvan minden városban, de itt akkor a Pécset abszolút te leszel. Egy ajándékcsomagot hadd adjunk, jó? Volt a fonaljáró már adásban, te a meccsek járó, jó? Jó. Csomagolhatunk egy kis pogácsát a visszaútra? Egy kis szendvicset, egy kis teát, tehát hogy csomagoljunk be neked, jó? Hogy ez a 4-5 kilométeren visszafelé átmászni újra a meccseken, azért az ne legyen azért annyira nehéz neked, úgyhogy már érkezik az ajándékcsomag, és köszönjük szépen. Én köszönöm. Mi köszönjük, hogy eljöttél. Teljesítményt úr a hétvégén? Ja, hogy felesleges ilyen teljesítmény mellett. Egy szomorú kislány, szomorú síros kislány anyukája írt nekünk, hogy a kislánya nem kapott autogramot, és el kellett, hogy menjen az iskolába. Úgyhogy, ha még hallgat bennünket az anyuka, és visszajön, akkor aláírjuk neki. Igazoljuk meg. Ne sírj! Más valami? Nincs már itt a szemét. Ebb lesz természetesen. Ez meg is a jó lesz. Szíved. Igen. Nincsen olyan ember egyébként, aki úgy megy el a térről, hogy ne kapna tőlünk ajándékot valamilyen formában, vagy egy aláírást, vagy egy dedikált kártyát, vagy egy sípot, vagy kemény egy dobot és egy nádi heget. Tehát, hogy kemény vállalás ez. Igen, jó, üzenjük az anyukának. Azt írja, hogy egy szomorú síros kislány anyukája írta ezt, ha visszajön, akkor aláírjuk névre szólóan. És jó? 42-en én vagyok a szomorú. Igen, nem, csak van úgy, hogy valaki idejön hétre, de 7-10-kor el kell indulni, abban a 10 percen vagy nem megyünk ki, vagy éppen műsort készítünk, vagy nem tudjuk aláírni, és akkor ő úgy megy el csalódottan, ha egy olyan intervallumban jön, hogy például nem megyek ki, hogy 3-3,5 órában. Ha ez hát most, azt nehéz elcsípni, amikor éppen ki vagyok, de mondom az anyukának, ha visszajön, akkor aláírjuk. Ebből tudod, mi lesz majd, itt foglak majd próbálkozni, hogy felkapják a mellettük álló 80 kilós feleséget. Hát aláírja. Na jó, van, mit szóltok Demcsák Zsuzsához? Jó. Hát, szeretjük, kedveljük. Ja, már hogy értem. Hát most, tehát én elzárjátok magatoktól az internetet hétvégén? Vagy ilyenkor büntibe rakjátok magatokat, kikapcsoljátok? Hát nem halljátok, hogy az internet nem, de csak a régi képei vannak fent. Az internet népe Demcsák Zsuzsáról beszél. És az ő interjújával, vagy az interjúráról Szanyi Tiborral. Szanyi kapitánnyal. Szanyi kapitánya. Egyébként ez felismerül az interjúban, hogy Szanyi kapitányozza a végén Zsuzsa Szanyi urat. Ez egy ATV-s beszélgetés. Ja, hallottunk róla. Hallottuk írni. Hát Feri, te meg is nézted. Meg is nézted. Aki internet közelében van, és nem nézte meg ezt a dolgot. Jó, hát és rúgjál még belém egy. Nem akartam, neked más dolgot volt, de biztos sportoltál. Szerintem mindenki beleakadt. Hát ő bement dolgozni reggel, ugye az ATV-ben. Igen, ez egy reggeli műsor, amit ő készített, igen. Reggeli műsorát, és hogy is mondjam, bekávézott. Nem tudjuk egészen pontosan, de azért nekem ebben van rutinom, már hogy az ital és az emberi test kapcsolatával, és hát vélelmezhetőleg ő túlítta az előző esti bulit. Azt hiszem, hogy meg lehet állítani ezt az interjút valahol. Ha ráklikkelek, igen, a szerkesztők is ezen gondolkodtak. Tehát, nekem ez a bajom ezzel az interjúval, tudod, hogy én most nem akarok senkit megvédeni, de hogy ugye azért baromi nehéz ez, mert én olvasom a kommenteket, és azt látom, hogy azonnal apró darabokra szedik. Tehát jön a sok okos, és ugye megfejti, hogy egy nő, aki reggel kamera elé ül, az mitől van ilyen állapotban. És ami megdöbbentő, bár nem döbbent meg a rossz indulatúság, csak az, hogy ilyen szintű komment cunami van, hogy részeg és büntessék meg, és biztos, hogy ivott, és más nem lehet. Ugye az ATV belső kivizsgálást indított az ügyben, levették Zsuzsit a képernyőről, és nem helyezték. Levették a vérét. Hát azt nem tudom, hogy volt-e vérvétel adás után. De ugye nagyon sokan mondják ezt, amit te is mondasz, hogy nem szabad egész egyszerűen ittasan kamera mögé ülni, vagy hogy ezt miért nem vette valaki észre. Ugye most mi is vélelmezzük, hogy ez ittasság, de tovább megyek, akkor egy picit elengedve az ittasságot, de szerintem az, legyen ez egy gyógyszerérzékenység, legyen ez egy nem tudom micsoda, egy múló rosszul lét, akkor is kell... Kameraláz, akkor is kellett volna annyi önkritikájának lenni, hogy nem megyek be ilyen állapotban de ez, dolgozni. Várjál, de hogyha valaki adott esetben tegyük fel, hogy esetleg egy picit ivott, akkor nincs ott a stábból valaki, aki ezt jelezi neki? Tehát nem a szerkesztőnek, vagy a főszerkesztőnek a felelőssége ez, aki egyébként ott van, hát jó esetben ott van a felvétel során. Tehát hogyha, mert te is, mert nyilván a saját praxisodból tudod, meg mi nekünk is van, mindig rád szóltak, mindig amikor... Mindig szóltatok, igen, hogy Feri, hogy amikor mondtad, hogy Revicam! akkor a többiek már jelzték, hogy de igen. Igen, de én akkor még mindig tudom mondani, hogy de nem! Meg tudom csinálni! Mutatom a tesztet, becsukod! Jó, várjatok azért, hagyj vigyem meg kicsit az Zsuzsát, miközben tehát a magyar lakosság 80%-át belesodorik az adásba, és azt mondjuk, hogy mindenki hiszik, és mindenki volt, és Zsuzsa is valószínű volt. Jó, nem, de ezért nem, ezt még nem tudjuk. Tehát, hogy nem tudod, hogy neki egy hosszú éjszakája volt, hogy rosszul aludt, hogy a gyerek volt beteg, hogy mi történt. Ugye, én befeszült a Szanyi miatt. Ki nem feszül be Szanyi miatt? Szanyi kapitány miatt én is befeszülnék. Ugye itt szól az ő felkonfia, az már érdekes. Mindezt azután, hogy az Európai Bíróság elutasította a kóta keresetet Szanyi Tiborral folytatjuk, de előtte mutatunk egy összefoglalót. Hát igen, szóval igen. Nem tudom, ez a sugógépről szólt, vagy nem sugógépről kellett mondani, de én nem... Én tegnap néztem az M1-nek a híradóját, több aki volt benne. Ott is keresték a szavakat. Nem a kiejtésben van a baki, hanem a feliratokban, ahogy megfogalmazzák. Tehát ott más miatt vannak bakik. Szóval igen, nekem az a bajom, azért nem védem őt, csak hogy az ember nem tudjuk biztosan. Én sajnálom őt, tudod. Tehát, hogyha ilyen állapotban ül be, és ezt nem szúrta ki senki, az is nagyon szomorú. De hogy tulajdonképpen igen, ha ő nem tudja eldönteni, akkor a Jannak abban igaz, hogy valakinek felelősen ki kell kapni a adásból. Csak van, aki mondja neki, hogy ne. Hát Ferit is a múltkor figyelmeztették a visegrádi palotajátékoknál, hogy az így nem nagyon is, hogy nincs. De akkor megfordultam, aki figyelmeztetett, parancsolsz. Az a baj ezzel, mondom neked, hogy a Magyarország lakosságának egy bizonyos százaléka jár ittasan dolgozni reggel. Tehát ezt tudjuk. Ja, ne, mindegy, bemész a csavaros kifliért, vannak olyan szakmák. Vedd már a szivacsodat, mert olyan halk a mikrofonod, és nekem mondják, hogy én vagyok hangos, közben ti beszéltek messze. részéről és szivacsba. Van, tehát van egy csomó olyan szakma, igen, megjött az éle. A dolognak a csomó, ahol letekered a csavaros kiflét, megiszod és elmész dolgozni. Egészen odáig nincs baj, amíg egy háromfős brigádban az egyik csatak részeg és nem tud neked téglát hordani. Maximum bosszantó és egy picit később fogod befejezni a falazást. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy kiülsz egy ország elé, és egy interjút kezdesz elcsinálni úgy, hogy hát itt láthatóan baj van, és akkor ne nyomjak rá én bélyeget, hogy ő ittas volt, mondom, lehet bár megismered bármi, a jeleket. Bár van rutinom benne, de hát valószínűleg igen, de majd ez, akinek ez felelőssége eldönti, vagy kivizsgálja az ügyet, csak nem te teheted meg. Vagy. Érted? Hát mert azért Zsuzsán nyilván oda állnánk egész közel is a dologhoz, de hogy ezt nem lehet megengedni se neki saját magának, én tudom, hogy holnap reggel adásba fogok menni, akkor 9 órakor ebből a buliból elbúcsúzom, vagy 10-kor, és nem fogom meginni, mert mindig az mondtad, utolsóval. Mondod ezt úgy, hogy hajnál 2-kor még kukákat rugdostál a Széchenyi téren. Igen, nem, de most nem vagyok már ittas, érted? Az a helyzet, hogy az én szobámnak az ajtaját rugdostál. Nem rugdostál, hogy a Jani szobájának az ajtaját. Vedd be a füldugót, olyan kultúráltan bentünk be a Lacival meg a Hennyivel, hogy öröm volt nézni. Azt hiszem, magadba beszélsz, mert olyan hallgatod, többieket nem is hallod. Pedig ők beszéltek érdekes módon. Igen, és egy dohányzóasztalt mindenképpen oda kellett vontatni Jani szobájára. Arra ráállni, és még arról kicsit izé. Mondom, már megvárom azt a sztorit Hennytől, hogy annyira hype-olta már a földszintől kezdve Feri, hogy meg akarja hallgatni. Ővel, mert persze, figyelj, főnök, azt mondja, mindig meghallgatjuk. Ide valaki, gyerekek, nem magyar az az ember, aki nem ment be egy picit részegen dolgozni. Ki az, aki ma reggel ivott már itt a Széchenyi téren? Tessék, hol a kezeket? Most az emelje, aki nem vállalja, de ivott. Na, ez egy komoly szociológiai kutatás. Most igen, most azt tegye fel a kezét, aki az előbb hazudott. Igen, és most emelje fel a kezét, az, aki már nem tudja felemelni a kezét. Jó, én csak azt mondom, megvédve egy kicsit őt, hogy ebben tökéletesen igazad van, de mint tudod, mint kolléga, mint szaktárs, akkor azt mondjuk, hogy várd meg, amíg legalább egy kiderül, mint hogy azt mondod, hogy na biztos részeg volt, és hogy tehet ilyet. Tehát engem kicsit a mentalitás zavar, vagy hogy azonnal lerántod róla a keresztvizet. Érted? Nyilván az ember kiteszi az arcát, ez egy baromi érzékeny dolog, hogy te mikrofonba, kamera előtt beszélsz, sokkal inkább neked is felelősség teljesen kell viselkedni. Ugye nézd meg az E pluszos videómat, azért ez nekem sem mindig. Most tudjuk, hogy van egy kortörténeti esemény, nem tudja azért ideje volt kinőni, de hogy tulajdonképpen az a fajta őrületes kommentáradat, amit kap, hogy ivott és alkoholista, és biztos iszik, és jó, én megismerem, én tudom, milyen, mert én is ilyen vagyok, ez bosszant, hogy legalább a lehetőséget adjuk meg annak, hogy kiderüljön, hogy mi történt. Az évad, tehát, hogy azonnal ízekre szedték. Imádják ilyenkor kiosztani az embereket, aztán nyilván körül kéne nézni egy kicsit a kommentelők meg a trollok környékén, és aztán kiderül, hogy azért velük is voltak problémák időnként. Ha nincsenek ennek a dolognak előzményei, már pedig tudomásom szerint nála nincsenek, akkor igazából bocsánatos bűnet, ezt nyilván a televíziónál kell majd itt. De gyerekek, tök őszintén kérdezem, ha hozzánk jönne be a Szanyi, nem innánk előtte? Most tök őszintén kérdezem. Hát tudod, hogy jön a Szanyi. Nem előtte, alatt. Nem az is. A Ferikém, gyere, jön a Szanyi, dobjunk be egyet kongyalát, mert ez nagyon kemény lesz. Kicsoda! Na, legyünk, ha teljesen önkritikusak vagyunk, nem? Jó. A Szanyi és a Kossa előtt én mindenképpen innék el, tőjük előtt egészen biztos. Na jó, hát kíváncsi vagyok, most levették a derüljön ki az igazság, azt kívánjuk, ne az alkohol legyen az oka ennek a dolognak, ezt is kívánjuk, ha meg ez történt, akkor rossz döntés, hogy bemenni reggel. De erre ígyunk most áldomást. 8:30 pontosan jövünk, mindjárt a Mizós játékunkkal, hölgyeim és uraim, Robertával, és a Mizós játékkal itt vagyunk mindjárt a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyi Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva. Hello, drága pécsiek! Itt vagyunk! Hello, drága pécsiek! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Feri szájla kezéről lépcsenek. Ja, bocsánat, azt hittem nekünk. Mick Jagger nem kapott ilyen tapsot. Hát sehol nem volt az a rapozgással. Imádtál? Hol voltál Jagger koncerten most? Grác mellett, a Red Bull ringen. Spielberg, vagy valami ilyen. Spielbergákon. Na, azt mondja, Néplégetől teljesen beállt a forgalom a körút a Rákóczi felé, kb. 30-40 perc az út Budáig. Ádám, köszönj, elküldted az M0-áson, az M7-es felé, a 24-es kihajtónál két kamion a középső sávban, és 4 autó a belsősában, a kocka nagyon torlódni fog. Jó, hogy beszéltetek a Demcsákról, mi is megnéztük hétvégén, baráti társaságban próbáltuk kitalálni, hogy vajon mi lehetett. Mi egyébként Zsuzsát nagyon kedveljük, de én is azt gondolom, hogy komoly baj az, ami történt. Ezt Jani küldte nekünk. Ez a Hajdú Péter. Azt is ő csinálja. Le, hát szerintem már minden. Igen. Annyi történt Demcsákkal, csak hogy készült a Szanyira. Őszintén az ő szintjén. Köszönjük szépen. Atya úristen. Oké, köszönjük az SMS-eket. Gyorsan még egy közlekedési íremnullás. Az M7-es felé a 24-es kihajtónál 2 kamion a középső sávban, és 4 autó belső sávban koccan. Nagyon fog torlódni a forgalom. Grácsban még van Arnold Schwarzenegger stadion felé? Nem elmentetek tudom. Mellette? Nem, mert Grácsban nem voltunk. Mondom, Spielbergben voltunk. Az ja. Nem Grács. Jó, jobb, hogyha nem Lukaszban voltatok. A Lukasz nagyon jó hely pedig. És egy hatalmas taps. A Davis Kupa győzteseinek, gyerekek. Így van! Magyar sportsiker. Fantasztikus. 20 éve nem történt ilyen a teniszvilágban. Tollas. Ja, tenisz, igen. De kijutottunk, följutottunk a Davis Kupa fő ágára. Azért az gyönyörű. Fucsovics úgy játszott, szerintem, mint még soha, vagy csak nagyon ritkán. És az ő partnere is a Balázs Attila. Meg kell őket dicsérni. Ez egy nagyon nagy dolog. Ez a Davis Kupa, ez aranyból van? Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom. Nem tudom. Te legközelebb ott vagyok. Mármint a megkapargatom. Maga a kupa. Olyanokat tudsz kérdezni, bármit kérdezheti, hogy mennyire nyertük az első szettet, vagy rövidítésből be. Mert én vagyok az, nem. A látod? Mert nem az unalmas kérdés. Nem, ez nem igaz. Ez nem igaz. Feri az az ember, komolyan mondom, az én bármilyen televíziós pályafutásom, a civil életem, ő az az ember, akire nem lehet felkészülni. Mert megkérdezed. Hát ezért. A Feri kérdéseire nem lehet. De erre nem tudok válaszolni, hogy miből van a Davis kupa. Kérdések, amiket még nem tett fel senki. Igen. Címmel megjelent Rákóczi Ferenc. De az, hogy érted, tavaly ki nyerte a Davis kupát, kit érdekel? Miből van? Miből van érdekel? A kupa? Hát az eszmei érték a lényeg. Az is fontos, meg az, hogy arany legyen. Tiszteltem, ez miből van? Á, ki nem. Maga? Ja, kitalálom, Rákóczi Ferenc. De az mindegy, hogy csak mondja meg, miből van. Hát nem, milyen hát haza vissza. Megnyerni? Milyen jó lenne egyszer megnyerni? Jó, de miből van? De miből? Ez olyan, mint neked egyszer megnyerni a Vueltát például, vagy mit csinálsz, most tekersz, vagy úszol. Egyszer, mit tudom én, megállás nélkül átúszni az 50-es medencét. Nem, egyszer leúszni a Vueltát. Nem. Ez olyan, mint egyszer neked leúszni a Vueltát. Igen. Végre egy aranyérem a Kolbász Fesztiválon. Mindig csak az a szánalom. Ez na, majd behozom, koronz, na majd behozom apukám, mert van. Van. Aranyérmes kolbászunk és hurkánk is, igen, van a Túrkevei Fesztiválról. Ide kívánkozik, hogy ez a klasszikus, ez a elhoztuk a fődíjat. Jó, megvettük. Az mindegy, azt nem kérdezi senki. Van arany? Van arany. Van. Tessék. Jó, oké, de aranyból van? De előző arany. Este együtt ittatok a főzsűrivel. Nem csak este, még reggel is. És az alzsűrivel és egyébként a szurkolókkal. Igen, de én utána nem mentem adásba, tehát ez fontos. Így van. Na, itt van Robertánk. Roberta nélkül már nincs játék. Roberta, jó reggelt. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Ismerteted a szabályokat? Sokkal izgibb, mintha elmondanám én. Azért a te hangod mégiscsak balzsamosabb így hétfő reggel. Ugye ketten tekernek majd. Így van, és a hátsó embernek be fogjuk kötni a szemét. Így van, ez egy tandem bicikli. Egy tandem Robertával. Álmodtam egyszer erről. Így van. Az első embernek meg pedig az lesz a feladata, hogy kibontsa a túró desszerteket, és úgy kell Istenem, de jó, hogy nem én rontottam el. Igen. És úgy kell megetetni a háta mögött ülő embert, hogy nem fordulhat hátra. Tehát a túró desszerteket. Közben minél gyorsabban kell nyilvántak. Robert, és mit fogsz dolgozni? Roberta, és holnap jössz még velünk. Figyelj, és ugye ez remélem. Egy tandem ring, aminek ugye felraktuk a hátsó kerekét, csak hogy ne itt kelljen tandemezni a Széchenyi téren. És fontos, hogyha esetleg a két versenyző pár, mert hogy 4 versenyeznek, majd 2x1 percet tekernek, ugyanannyi túró desszertet esznek majd meg, akkor ugye az dönt, hogy ki mennyit tett bele a tandemba, mert hogy ugye közben mi mérjük a kilométert is, hogy mennyit tekertek. Jól mondom, Roberta? Jól mondod, nagyon jól, így van. Aha, jól van. Lefele vagy fölfele kell majd tekerni a Széchenyi téren. Mert hogy ez sem mindegy. Nem kell sehova, föltettük a bringát egy állványra, az állványt átvenném egyébként pénteken, mert kell egy ilyen térre. Meg miért vagyunk. Szobába tekersz ilyennel? Hát télen. Miért te én legalább tekerek, de nem is indulsz el, adjad már. Fölülsz ott a nagy szobába egy ilyen, és akkor nyomod? Komolyan? A téli edzés az ilyen. Le a kalapa. Így van, és békaszalad mellett a tapétával. Hogy változzon mindig a környezet. Na jó, ki az első párunk, Ferenc? Az első párunk kicsoda? A fiúk. Úgy beszéltük meg, hogy esetleg... Jó, tehát Tibor és Attila, majd én eldöntöm, ne szórakozzunk. Már Tibor és Attila. Így van. Nagyon jó, hogy már ilyen kis... Mi leszünk az első szerencsés, vagy szerencsétlen, aki... Hát majd meglátjuk, kivállalja az evés részét. Azt hiszem, az én leszek. De csak súlyból kifolyólag, vagy? Édes szájúságból kifolyólag, úgyhogy... Jó, tehát Attila fog hátul ülni, és akkor Tibor pedig nyomogatja szépen be a desszerteket a túrón. Ron Venner utinom szerencsét. A szájban nyomásban? Hát... Oh. Ne, Nem kérdezünk erről többet, pedig nagyon sokat tudnánk. A benyomásban legalább. Oké, patlanjatok fel a bringára. Jó, gyorsan. Akkor Attila hátra, Tibor előre. Ugye, és az a fontos, hogy minél több kilométert tegyetek meg, ezt fogjuk majd mérni. Egy perc alatt mi a jó kilométer, mint futásban, mit tudom én, a 4 perces kilométer átlag, egy perc alatt mi a jó felett? Figyelj, csak egy kicsit ügyesebben. Mondjuk, ahogy fölültél arra a bringára, ez nem sok kilométer lesz. Tehát nem volt meg benne a rutin annyira. Tessék? Neked, Balázs. Annyi, mint nekem a triatlonon, amit indultunk. Jó, figyelj, lesz még egy csomó triatlon, el lehet indulni. Elvileg most október 1 ajka. Komolyabb téteket lehet tenni, hogy ott leszek. Nem. Biztos, hogy nem. Oké, a hátsó srácnak bekötöttük a szemét, fölültek a tandemringára, aki nagyon helyesen néztek ki ezen a tandembiciklin, így bekötöttek. Ezt nem tudom bekapni. Már kapta volna be a mikrofon. Azt még várjál, még ne edd meg a mikrofon. Kicsit fémes az íze. Igen, annak nem lesz annyira jó íze. Oké, 1 percetek van, indítjuk az órát, és tényleg fontos, mert ha a másik pár ugyanannyi túró desszertet közt eszik meg, akkor nem, hanem akkor az dönt, hogy ki mennyit tekert, jó? Tehát akkor a kilométerek vagy a méterek döntenek, oké? Okay? Attila, mi volt a szaktanács, amit adtál? Próba, főpróba volt. Ja? Mert összemértük, hogy hol a kéz, hol a száj, fontos a beállítás. Az nagyon, hogy hol a kéz, meg hol a kicsit száj. Kicsit beletátogtál a levegőbe lepróbálni, hogy hogy kapod majd be. Nagyon jó vagy, Attikám, nagyon jó vagy. Oké, indítsuk el akkor az órát, jó? És akkor kapjátok mindjárt a cumot. Fontos a tekerés is, hogy közben baromi gyorsan kell tekerni. Kell bontani, így van. Roberta mondja majd a végén a kilométereket. Na! Felkészülni. Vigyázz, és tekerjetek! Azt. A tekerés elindult, de várja, az első játékos leesett, Tibor, az első tekerésnél. Teker. Olyan volt, mint a Szanyi. Hol a kaja? Meg tátok hátul a hátsó játékosunk. Igen, folyamatosan várja. Tátok, igen, bent van az első, ez gyönyörű volt, és közben egyébként játékosaink nagyon tekernek, mind a ketten. Jó, ne bajlodj a csomagolással. Attila, bírod még? A gyomorsabb intézi. A tekerés vagy az evét? Jézus, atya úristen. Eltüntette magában a harmadikat is. Nem baj, ha lenyeled közben, mert meg fogsz fulladni. Picit olyanok vagytok, mint két besoronott tolvaj, akik meg akarnak szabadulni a bizonyítékoktól. Loptak egy kiló krumplit, és útközben megeszik hazafelé. Körülbelül így most vagytok a felénél, nyomjad még, bírod, Ati? Milyen ízit? Jó, azt olja, tiramisu ízit. Milyen ízit kérsz, Ati? Azt mondták, körülbelül ilyet, de szerintem neki teljesen mindegy. Jó, elérik. Figyelj, tök jó, hogy bekötöttük a szemét, mert a negyediket nyomja bele a szemébe. Igen, jó, de tekerjetek is közben, tekerjetek is, bár ezt a lányoknak nehéz lesz ütelni. Várjál, nem fér be. Egy, itt a vége. Mennyi volt? Számszakilag mennyi volt? Hány darab volt? Hány rudit adtál? Fogalmam sincsen. Roberta számolt? Nem. Illetve desszertet, bocsánat. Kérdezzük Ferit a számszakit. 1, 2, 3, 4, 5. Abból nem ment be. 2, 6, igen, 7 volt és 6 ment be. Mennyi a kilométer, Roberta, vagy a méter? 55, mint hogy szóval, még egyszer, 0,55 kilométer. Nem vagy a helyzet magaslatán, nem vagy a helyzet magaslatán. Csúszva. Túl későn kerültünk tegnap ágyba, úgyhogy... Ó, mi volt, buli volt, édeske? Kicsit elhúzódott a standépítés. Elhúzódott a standépítés. Aha, sok egy zuhanyoztunk. Ha, igen. Igen. Oké, tehát azt mondja, hogy 1,5 kilométer 550. és 6 rudi. Méter. 550 méter. 6 desszert. Mizó, túró, desszert. Desszert, így van, desszert. Zsuzsi és Kriszti a következő játékos. Sziasztok. Sziasztok. Barátnők, sziasztok. Kollégák, rokonok. Kolléganők vagyunk Mohácsról. Mohácsi kolléganők. Ki fog enni? Sajnos én. Miért sajnos? Mert cukorbeteg vagyok. És a másodiknál lefordul. Igen, és a másodiknál leesek a bringáról. Cukorbeteg és laktózallergia. Hál' Isten, van nálam inzulin. Jaj, de vidám. Azt mondta munkatársam, berjem több fér. Hát igen, növékonyabb valók. Na gyere, Zsuzsi, akkor te mászol hátra, és akkor Kriszti nem pedig mászol előre. Nem lesz egyszerű a fiúkat überelni, tehát ott volt tempó, láttátok? Hát, azért ezt a 1,5 kilométert. Hogy nem a kilométer, sporttal. Maga a desszert, a 6 darab benyomás, minden azért az nem kevés. Bocsánat, na most, de várjál, most a desszert megevés a számít, tehát ha ők mondjuk 600 métert mennek, de csak 3 desszert esznek. Elmondom, hogy van. Elolvastam az apróbetűt. Ha azonos a desszert szám, akkor számít a kilométer, tehát azért kell gyorsan tekerni, de elsősorban azt nézzük, hogy ki evett meg többet. És ha azonosat esznek 6-ot, 6-ot, akkor az dönt, aki tovább tekert. Érted? Aha. Ravasz! Ki van ez talán? Ó, de ki ráértél este, mi olvasgatni? Sokat akkor olvastam. Két dologgal nyerhettek, 7 megevett desszert, vagy 6 megevett, de 550-nél több, jó? Így van. Oké, rendben. Na, Kriszti, jaj, Zsuzsi kap egy aranyos partedlit magára, egy mizósat. Azt tudtátok, hogy a mizó Pécsről indult? Na mindegy. Igen, tudtuk. Tényleg? De jó. Ez egy pécsi történet? Igen. Aha, komolyan? Miklós és Zoltán, talán így a két első tulajdonos, de már másé. Na mindegy. Igen, de már elvették tőlük, tudod, ez egy szomorú. Ez egy nagyon szomorú magyar történet. Benik indult, de már nem az övé. Az egyik Lőrinc, a másik nem jut az eszembe. Én mindig azt mondom, ha megsőrön a telefon, adod az első ajánlatért, az a biztos. Vagy maximum egy kört fussál még, de a harmadikra már biztos, hogy mondj igen. Oké, lányok, na, hát ezen kis kitérő után nagyon helyesek vagytok így a tandembiciklin. Mehetünk akkor? Zsuzsinak leír a lába? Hát nagyon, nagyon csiszre. Csiszre? Igen. Csiszre? Ez nagyon csiszre. Csiszre. Hát ez egy ilyen szakzsargon, Jani, amit mi nem tudhatunk a bringásoknál. Ez csak Feri érti. Nem, most csináltatta meg a fél csűztakat. Oké. Okay. Szóval hat Rudi, hat desszert, rohadt életbe. Szóval a Bizónak, hogy hagyd, találjunk ki valami harmadikat. Szóval hat ilyen desszert. Túró desszert. Így van. Vagy pedig 550-nél több méter. Indíthatjuk az órát. Oké? Okay? Figyeljetek, felkészülni, és rajt! Tekertek, ahogy ezt komolyan mondtam, mint egy hangrobbanás. Nagyon jó. És az a nehéz, ugye, Krisztinek, hogy... Teker, mit te gyállat! A fülébe ment, nem baj. Ez a második, Rudinál. A desszertnél vagyunk. Gyerünk! Na, várjál, mert leesett a Kriszti. Kriszti, leestél? Igen. Ne essél. Tekerjetek, teker. Hát tudsz egy álló bringáról leesni, Kriszti. Úgy, hogy ugye el kell engednie. De legalább nem esett messzire. Igen. Harmadik desszert. Toljátok már, mit csináltok? Mit tol? Nem tudják tolni. Várj egy kicsit, Zsuzsi, mert eltöld a lábát. Teker, Kriszti. Picit gyorsabban. Ez az. Jó. Na. Az van, hogy Zsuzsi hátul az ős erő. Érted? Tehát, hogy ő annyira tekeri. Most magasan van. Nem én, dehogy magasan. Adjad. Kilométerben nem lesz sok, mert a lányok konkrétan megálltak. Toljad az eszerte, toljad. Nagyon fura egyébként. Effektíve nem tekernek. Legalább még egyet tolj már be neki. 4, 3, 2. Sarsztalan. Júj, papírral együtt. Nem baj, tovább tart. Lassan felszívod az ébre. Megvan. Hát figyelj, Kriszti, nem volt erős a dolog se tekerésbe. Nem érem el. Mert nem éred el, azt mondja, hogy reklamálás. Kriszti, te körülbelül úgy tekersz, hogy én a triatlonon sehogy. Tehát, hogy bennünk nagyon sok közös van, közös triatlonon kéne indulunk egy csapatban. Nagyon jó kiegészíteni. Indulok veled tandembe. Jó, egyébként indulhatunk. Na hát akkor eredményhirdetés, Roberta. A fiúk nyertek, mert a lányoknak 200 métert sikerült tekerni. 200 méter és 2,5 desszert. Tehát, hogy ez elég fontos. A srácok viszont ugye 6-ot ettek meg. Mi az ajándék? Roberta, itt vagy még? Halló? Itt vagyok. Jót mondj, Roberta, jót mondj, mert nagyon az állásoddal játszol. Igen, vigyázz, hogy mit mondod. A fiúknak egy teli hűtőtáskányi túró desszert az ajándék, valamint 10 000 forint utalvány, amit le tudnak majd vásárolni. Mizó desszert, gondolom. Azt írja, aki Roberta kicsit demcsákosan nyomja. Aha, igen. Igen, szegény Zsuzsi, hát mi megvittünk pedig. És a lányok? Perec küldte nekünk. A lányok meg pedig két notesz kapnak, és Mizó tollat, valamint nyakbalkaszt. Ezt a nagy lelkű ajándékot, gyerekek! Valamint egy tankönyvet, hogyan tanuljak meg biciklizni. Igen. Bringa kreszkönyv kezdődnek felkiáltással. Oké, okay. Azt mondja, hogy... És a partnerli a tied lehet, a kalandok a Széchenyi téren bringa verseny közben. Gyerekek, mert most írják SMS-be, hogy mi péntek jövünk Nagyváradot Debrecenbe, a játék lefoglalva, imádtuk, néztük, a tuti, hogy benyomok 15 desszertet. Írta nekünk valaki, aki nem írta alá. Köszönjük szépen. És csak mondom, hogy 100 000 forintos nyereményünk van még, és ez cash. Tehát 100 000 forint készpénzt nyerhet valaki, ha ott az egyedül áldogáló hostess lánynál regisztrál, ott lehet a lánynál regisztrálni. Integes, mert integes. Fél 10 környékén még kihívunk majd valakit egy játékra, ugye a lányokon már lepróbáltuk, és velünk kell majd játszani a tojás párbajt, ha valaki... Jaj, Szanyi úr. Jár itt a sanadásba? Mit fűzne ez hozzá, Szanyi úr? Szóval, azt akarom csak mondani, hogy játszunk majd. Jó? Tulajdonképpen ez a lényeg. Nem kell ezt túl bonyolítani. Jó. Köszönjük, János, nagyon hasznos volt. 5 perc, pontosan 9 óra. egyetlen egy közlekedési hír, írta valaki, hogy az M1-esen, ez nem egy M1-es, bocsánat, úgy rémlik, hogy ez M1 bajai... Hozzatok már tényleg most már... M1-nek nincs bajai. Nem, csak egy szimpla szondát, jó? Nem, azt írja valaki, hogy az M1, csak én azt hittem, hogy közlekedés, bajai tudósítójával valahogy nem voltatok ilyen megértőek, vagy miért? Egyébként vele is, és azt mondtuk, hogy nehogy tudjál. Ugyanezt mond, sőt, nehogy, ne haragudj, mert aki írtad az SMS-t, pont azt mondtuk, hogy végre élet meg szín volt a bejelentkezésben. És hogy ember legyen a talpán, aki a bajai halászléfőző fesztiválon megtudja. Nem minket hallgattál, nem ebben a témában, és rossz helyre küldted az SMS-t. Más baj nincs. Na, jó, te nyugi, elküldtem neki, hogy hülyeséget beszélsz. Azonnal fekete listára. Ne, megvédtük. Megvédtük, hogy a gyerekek belefér, és hogy nehogy ne rúg, nehogy ne... És most... Valami a Balázs top 100-ról, jó? De az se baj a kettő. Ajajajajaj, kezdek el átévésedni már, úgyhogy menjünk a reklámhoz. Erjed a túró desszert. Itt vagyunk mindjárt a hírek után. Első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Lejjebb halkítom a fülesemet. Ugyan, 9 óra szól. Után. Ez most nagyon jól szól. 9 óra után 14 perccel. Itt a nőegylet az elején nagyon él. Hello csajok. Jó reggelt kívánunk nektek. Na hát jó sokan lettünk itt igazából. Ugye a Széchenyi téren vagyunk, a kitelepülésünk első helyszíne. Ugye Pécs, és aztán holnap Sopron. Gyerekek, megnéztem ezt a Pécs-Sopron távot. Én ezt még soha nem vezettem le. Okosan szerveztük. Uh-huh. Ez itt nagyon barátságtalan 4 órát. Ugye? 4 óra. Hát én azért szeretek önmagam társaságában lenni, de azért ez még nekem is sok. És ráadásul a Janival mész. Nem. Hogyha János vonatozik. Szerintem nem, te vonattal mész, nem? Hát nem, már visznek a lányok. De egyébként, hogyha megfigyeltétek, akkor van ez az útvonal tervező alkalmazás, és ez nagyon jó egyébként, mert van rajta kerékpáros, van benne egy gyalog, van benne tömegközlekedés autó és Balázs. És egy külön topikon van már. Igen, és a Balázsnak egy picit gyorsabban sikerül mindig megtenni ezeket a távolságot. Mert nagyon jó sofőr. Nagyon jó sofőr. 4 óra, azért az kemény. Igen, csak mondani akartam, holnap kitelepülés, ugye ez a várkerület, Mária szobor, új helyszín, drága soproniak, mondjuk egyébként a pécsieknek is, hogy nem a megszokott helyszínen vagyunk, de hát ők meg találtak bennünket, és aztán Fehérvár, Eger, Debrecen, ugye ezek a turné helyszínek. És ha Balázs nem lenne ott, akkor Nyíregyháza felé került. Igen, akkor hagyjuk kicsit elnézte. És nagyon-nagyon kedvesek egyébként a helyiek, tehát annyi ajándékot kapunk, és aztán tényleg nem győzzük eleget megköszönni. Sokszor azért egy kitelepülés során nem tudunk mindenkinek külön-külön köszönetet mondani azokért az ajándékokért, amiket elhoz nekünk, de nagyon-nagyon kedvesek vagytok ti is, úgyhogy most kaptam egyébként éppen egy tálca kis fondant. Prosciutto-sonkát. Klasszikus francia krémes összeállítás. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, de egyébként a KFC-sek is nagyon kedvesek voltak, küldtek nekem is külön guacamole és szendvicset. Nagyon jó étvágyat, Jani, egy szívecske, 0630. Ahogy látom, csak a szokásos. Mégis vonat este. Ahogy látom, csak a szokásos. Na szólhatunk még gyorsan meg egy-két embert itt a téren. Itt áll két lány. Hello, csajok! Honnan? Hova? Sziasztok! Jó reggel! Sziasztok! A mi újságlányok, honnan jöttetek? Mit csináltok? Egyetem? Tanulás? Nem, mi már dolgozunk. Ti már dolgoztok? Mit dolgoztok? Mit csináltok? Szia! Hello! Ó, Feri, milyen helyes kis vagyunk. Azt gondoltam, azért... Már Ferivel? Egy perce ismeritek egymást. Ennyi, figyelj, tudod, ha megy a dolog, akkor ha, Feri, nem, akkor meg minek elörtessük. Még így 50 Feri is. Szia, Feri. Ugye? Együtt vagyunk. Ennyi. Hallottad, hogy ezt így azonnal. És milyen határozott. Igen. Munkába mentek ez után, lányok? Mert látom, hogy itt vagytok már egy ideje. Igen. Mit dolgoztok, mit csináltok? Gyógyszerészek vagyunk. Gyógyszerészek. Itt valakinek az elsősorban meg kiukadt a lufia, és hát, mindenki összerezett. Szóval gyógyszerészként dolgoztok ebben a nagyon helyes kis fehér kis köpenyszerűségben? Igen. Teljesen fehérbe. Rövid. Nyáron. Nyáron. Télen mackónadrág. Felhelyesek vagyok. A klumpás mackónadrágos történet, tudod, igen. Imádom egyébként. A mosoly nagyon sokat számít, és nálatok mind a hármatoknál úgy látom, hogy minden rendben van ezen a téren. Minden megvenne. Amikor tényleg bemegyek a gyógyszertől, és azt mondom, hogy egy doboz széntablettát kell kosásom. És akkor... és tényleg, és vissza, igen. De tényleg ilyen mosolyok fogadnak. Most vettem, nem fogjátok elhinni, fönn voltam valamelyik nap a várba, és vásároltam, hogy nem egyébként pont széntablettát, én majdnem letérdeltem, hogy, meghajtott a csiliszót kicsit, kicsit az volt az érzésem, hogy nem tudom, Monakóban vettem egy doboz széntablettát. Miért drágább a város széntablett? Egy picit. Én azt hittem, hogy ezek a dolgok minden gyógyszertárban ugyanolyan kerülnek, vagy mit tudom én, néhány forintnyi eltérés van. Hát ott nem ha te már a várban veszel széntablettát, az már egy olyan címeres fosás lehetett, hogy hát azt nem tudom elmondani, mert egyébként simán lesétálsz és megveszed az első kerületben fél áron, de már csak... a várban vettél széntablettát. És csak mondom, hogy zsákos kiszerelésben. Jött a fosás, vagy a széntabletta. Van még a klasszikus gyógyszerészi meló, vagy már csak a készterméket árusítjátok? Van, persze. Tehát kell még készíteni is gyógyszer. Hát persze, hogy a gyereknek tudod ilyen krémet, orrcseppet, vagy valamit, akkor azt így mondják. Mit ajánlanál János fosására? Egy jó kis lopediumot. Ja. Lopediumot? Az már ilyen ásványanyag visszapótó, az nem? Megfog? Vagy az nem, az csak nagyon jól megfogja. Igen. Egy norma flort utána. Aha, csak tartson be mindenképpen az adagolás, nehogy a végén az legyen, hogy utána meg akkor most olivát ki ajánlok, most megint egy kis lopedi, ugyan nem, most megint olivát. Szénoliva. Mi se te hétvégén, János? Szénoliva, kombóvá mulattam az időt. Nagyon nevetnek itt a lányok, mi van? Hello, jó reggel. És hello, hogy hívnak? Magdi vagyok. Magdikám, először jössz hozzánk? Nem ismerős az arcod. Igen, csak a rádióból ismerlek benneteket. Én személy szerint ismerek minden hallgatót, akivel már találkoztam. Azért mondtam, hogy veled még nem találkoztam, és itt eljött. Hallgatsz a rádióban? Igen. És most miért mutattál az órádra? Már menned kell? Hogy már mehet, nem, hogy neked kéne. Igen, hogy már menjek el. Igen, most már jöhetne valami értelmes gondolat, mindjárt 10. Igen. Most nemrég érkeztem. Na és hogy tetszik itt nálunk? Ilyen ragyogó. Kis kitelepülés, kis ricsaj, igen, kis nevetgélés. Igen. Mit pattintott össze itt nektek ez a Balázs? Bedobtál, regisztráltál a játékunkra? Nem. Miért nem? Nem kell a 100 000. Nem akarsz 100 000 forintot nem. nyerni? Tényleg? Tényleg nem. Ki a férjed? Mészáros Lőrinc? Nem csak rokona. Igen, most válófélben vagyok, Simicskától most eljegyeztek Lőrinc. Csak mondom, drága Magdi, hogyha regisztrálsz, akkor 100 000-et nyerhetsz az adás legvégén majd, illetve hát hamarosan játszunk egyébként. Nekem az a gazdagság, hogy látlak téged, Balázs. Most ez jön, ugye? Egyébként a témán mosolyogtunk itt a kis barátot. Ja, a szenes téma. Igen. Hát ilyenkor derül ki, hogy a műsorvezető is ember. Amikor így a János van. Ugye bemegy a várban a széntablettát vásárolni, mert félrenyúlt a halapenyó paprikánál. Mondták neki, hogy János, abból keveset, az nagyon csíp. Felkiáltással mondta, Jani, mit nekem a csípős? Jobban igen. Beszél? Kezi csókolom. Hát szervusztok! Végre, hogy látlak benneteket élőben is, csak a rádióban. És ráadásul nagyon sokáig nem voltam itthon, és örülök, hogy most már Pécsen is van rádió. Te vagy az a kevés, aki nem elmész, nem hanem hazajössz. Jól meggondoltad, vagy lejárt a vízum, vagy miért jöttél haza? Nem, én csak rokonlátogatásban voltam. És hol élsz? Én Pécsen. Pécsen. Ja, hogy rokonlátogatás voltál külföldön. Ja, Pécsváradon. A lányom Kínában él. Kínában él a lányod? Mit csinál Kínában? Hát ő nem dolgozik, de a párja az igen. Ó, jól házasodott a gyermek, házasodott. Nem kínai. Nem kínai? Nem. Kicsit megkönnyebbülve mondtad ezt, féltél, hogy kínai lesz esetleg? Mert úgy, mintha lett volna némi sóhaja hangod, hogy nem kínai. Nem, csak mikor mondom, hogy Kínában él, akkor mindig azt hiszik, hogy kínai a férje. Hát, igen, az ember erre gondol. Igen, hogy feltételez ezt. Mert előtte meg másról volt, úgyhogy akkor meg azt gondolták, hogy mexikói a férje, előtte a Mexikóban. Te milyen kis utazgatós a lányod? Mexikó, igen. Kína, hát jön, megy. Igen. Régóta? Hát most már 12 éve van neki. Hát ez egy anyának ez az egyik szemes ír, a másik nevet. Nem, hogy örülsz, hogy boldog, de hogy miért külföldön. Hát ez egy ilyen szomorú dolog közben azért. Igen, nagyon messze vannak, de hát ez így bejártam a világot én is általuk. Utaztat a gyermek. Ez jó, igen, ez szerencsés. Igen, utaztatnak. Van két kis lányunokám is, úgyhogy... Ó, de jó. Most voltam ott 5,5 hónapot. 5,5 hónapot? Igen, most jöttem haza. Az nem olyan rossz. És melyik nagyváros? És ebből 4,5 volt az út. Mire megtaláltad őket valahol Tibet tartományban. Kína déli részén Fosán számolnak neked. Jani kedvenc. Ja, ezért mosolyogtatok. Itt kapcsolódik a széntablettához. Ugye, hogy mondom, hogy a rádió egy mindig egy nagy család. Mi egy nagy család vagyunk. Higgyetek, mindenki kapcsolódik mindenkihez egyébként. Tehát abszolút. Guangzhou, hát persze. Guangzhou és aztán Fosán. És az északi részeken ott a Hugyán. János kedvenc hétvégi város a Fosán. És ki az úr, hogy így utazgatnak mindig? Ugyanaz, vagy mindenhol más? Hát nem utazgatnak. Hát nem, ugyanaz. Persze. Ugyanaz. Kicsi Mexikó, kicsi Kína. De jó. Igen, de egyik sem, ugye más származású. Úgyhogy. Aha. Jó, de hát a gyermek akkor, meg az unokák, hát ilyen igazi kozmopoliták lesznek. Hát az egyik lesznek. Mexikóban született, a másik Kínában. Wow, hát az nagyon jó. Kettő közt. És a párod, igen, a párod, a gyereket megtanult kínaiul a kislány, tehát már beszél? Hát inkább más nyelven beszélnek, de tanulják a kínait. Tanulják a kínait is. Aha, hát azért ez nem egyszerű. Tahány tartomány, annyiféle nagyon komoly dialektus. Kína akkora ország, nekem mesélt az idegenvezetőnk, kint voltunk, hogy van úgy, hogy két kínai, ha nem a közös mandarin beszéli, akkor hogy furán olvasnak szájról, és nem értik, hogy mit mond a másik két, olyan messzi tartományból találkoznak. Elég, a lányom meg a vőm az elég jó beszélni kínaiul. Aha. Na jól van. Oké, köszönjük, hogy itt vagytok. Hát mulassatok, és érezzétek jól magatokat. Nekünk van egy fontos dolog, amiről beszélnünk kell. Egy jótékonysági akció, amit nem mi indítottunk, mármint hogy a rádió egy indította, de nem mi reggel, csak mi szeretnénk nekik egy kicsit ezt így meglökni, vagy megsegíteni. Ugyanis a Pécsi Onkoterápiás Intézet kemoterápiás részlegének a Pécsi Rádió egy már elkezdett gyűjteni egy vénaszkennerre. Ezt mi is csináltuk egyébként, tudjuk, hogy egy baromi fontos műszerről van szó. Ez azon műszer, ami segít ugye akár egészen pici csecsemőknek, gyerekeknek úgy megtalálni a vénájukat, hogy ne kelljen nagyon sokszor megszúrni szegénykéimet, hanem megmutatja, hogy hol van egyszer elég szúrni, és tudnak tőlük vért venni. Hát tudjuk, hogy ez sokszor egy dráma, amire pici pár hónapos csecsemőknél, kisgyerekeknél megtalálják a vénát. Ráadásul ugye naponta többször is üszik, hihetetlen trauma egy kisgyermek számára. Így van, és 10 szúrásból általában, tehát hogyha nem látszik jól, akkor 10 szúrásból egy sikerül, az nagyon sok. Igen, és a Pécsi Rádió egy elkezdett egy gyűjtés, amiben most szeretnénk egy kicsit őket így megsegíteni tulajdonképpen, úgyhogy feltesszük mi is a Facebookra az elérhetőségüket, a bankszámlaszámot, mindent, ami fontos. Körülbelül 2 millió forint egy ilyen vénaszkenner. Már sikerült nekik összegyűjteni valamit, de ha kicsit becsatlakozunk és segít mindenki, és országosabbá vagy nagyobb nyilvánosságot adunk a dolognak, akkor szerintünk ez nagyon gyorsan összejön. Úgyhogy ha valaki úgy érzi, szeretne segíteni, akkor tegye meg, jó? A minden elérhetőségünk az fönt lesz majd a Facebook oldalunkon, bankszámlaszámban, mindennel, úgyhogy segítsetek. Itt pár ezer forint, sokszor pár ezerből meg is vagyunk, tehát pillanatok alatt összejön az a 2 millió, de ők még ezt nem tudták összeszedni, ezért gondoltunk, hogy egy kicsit segítünk akkor nekik. Mindenki lehetősége is mérten. Igen, ezt szoktuk elmondani mindig, hogy nyilván nagyon örülnénk, ha valaki most azt mondaná, egy nagy vállalkozó például, akinek hát jut mindenféle dologra, hogy mondjuk ez a 2 millió nem egy történet neki, de általában ilyenkor ti szoktatok segíteni. Az 500 forintok, az 1000 meg így, az 1500 forintok. Így, sok százakból szoktak összejönni ezek a milliók legtöbbször. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ne legyen rá szükség, de bármelyikünk ott lehet egyszer, vagy az ő gyereke, vagy az ő ismerőse, és akkor talán még egy kicsit jó érzés is, hogy na, ez most azért van, mert én is beleadtam. És számtalan szó bizonyítottatok már egyébként, hogy nagyon érzékenyek vagytok az ilyen témákra, nagyon jó lelkűek vagytok. Most is számítunk rátok, köszönjük szépen előre is. Így van, minden fontos info, hogy mondtam, fent van a Facebookon. Na, mi pedig jövünk vissza mindjárt, lejátszuk a hármasugrást, és aztán valaki eldöntheti, hogy kivel akar játszani, ugye húzunk majd egy nevet, és 100 000 forintot ért, ugye regisztrálni kellett ott a hostess lányainknál, és aki regisztrált, és bedobta az ő kis nevecskét, azt kihúzzuk, valakivel, vagy Janival, vagy Ferivel, vagy velem, remélhetőleg Janival, vagy Ferivel. Igen, játszik majd egy jó kis tojáspárbajt, amit már leteszteltünk ugye a General játéknál, és egyébként kiválóan működött, de ezt játsszuk majd még egyébként, mint General játék természetesen, de hát gondoltuk, hogy akkor megadjuk még egy hallgatónak a lehetőséget, hogy nyerjen 100 000 forint kest, ehhez azonban le kell bennünket győzni. Ugye a párbaj lényege, tojásokat kell húzni, ha rosszul válaszolsz, akkor a fejeden kell széttörni, ha nem főtt tojást törsz szét, akkor ugye érvényes találatnak számít. Csak egy előteszt, ki játszana szívesen Balázssal kezeket a magasba? Nagyon jó, köszönjük, ugye, szépen, ugye? Meg vagyunk. Hát, de milyen szerencse, hogy sokkal többen regisztráltak János játékára. Ahogy láttam egyébként a cetliket. Úgyhogy jövünk mindjárt, jó, és hármasugrást is játszunk, úgyhogy aki jelentkezne játékra, azt tegye meg valamelyik lánynál, mert hogy élőben játsszuk ezt is. Jó, 5 perc, 9:30, itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Fél tíz múlt 3 percen nézem az SMS-eket, Jani fossása jó a citrom, ez így nem van. Az, így van. Azt mondja, hogy meg kéne kérni Kubatov Gábort, hogy kérdezni, hát akadnál egy-két vénaszkener, ez nem teljesen ugyanes, sőt, nagyon nem ez. De fönn van már minden adat a Facebookon, jó? Úgyhogy nagyon drágák vagytok, ha segítetek nekünk. Köszönjük szépen. Majd szeretnék egyébként így utazgatni és eljutni be a világon minden olyan helyre, ahova igazából szerettem volna, meg ami így passzol hozzám. Például el szeretnék jutni Fosamba, vagy a lengyelországi Szopotba. Egyébként nem tudom, hogy hogy vagytok vele, most Balázsnak is az előbb feltűnt. Engem ne keverj bele ebbe a sztoriba, ez a te sztorid, a vár, a patika, meg a fosár, ebbe most légy szíves, ne keverje bele, van elég bajom anélkül is. Ebben most nem tudok vele sors közösséget vállalni nálam. Mindegy, hát akkor. Nem, csak a mi nyomunkat akartam mondani, hogy itt van alattunk. Ugye? Alattunk van, igen. Hogy nektek is van egy olyan érzésetek egy picit, hogy is mondjam, csak egy nagy kaliberű a zenénk, mert hogy most az irgalmas rendiek már följöttek ide, hogy ez zörög a perseiben az apró, hogy egy picit lejjebb tudnánk keverni. Bejelzett az egri kazamaták. A néni felrohant a kazamatákból, hogy baj van, jönnek újra. Készítsétek a szurkot. A gyerekek, legyetek rám tekintete, rám harapott a minisztrás. Volt már ilyen kampányatok, végül ott hányat sikerült, hány szkennert sikerült venni? Kérdezik, remélt, 8 millió forintot gyűjtöttük, azt hiszem 4 vagy 5 szkennert tudtak belőle megvenni. Úgyhogy ez egy nagyon jól sikerült történet volt. Most mindössze egyről van szó, úgyhogy reméljük, hogy holnap után már mondhatjuk, hogy megvan az összeg. Ott akkor 4-et adtunk 4 nagy intézménynek, akiknek nem volt. Egyébként ez is megdöbbentő, hogy egy másfél-két milliós eszközről van szó, ami azért egy kórház tudja használni, egy bagatell összeg igazából. Most kórházonként egy vagy két darab kell, és hogy nincsen. Tudjuk. De ezt tudjuk, igen, nem is akarok itt nagyon demagóg lenni, de hogy nem egy drága dolog, amiről szó van. Tehát nem egy 50-100 milliós gép, hanem egy másfél milliós vénaszkenner, ami hiányzik a kórházaknak. Na, minden hasznos információ fönt van a Facebookon, nagyon sokan kérdeztétek már tőlünk egyébként, hogyha szeretnétek segíteni, hol lehet, nézzétek meg, jó? Nem vagyok a Facebookon, a honlapotkon, és megtaláltam a paramétereket, hát akkor keres valakit, aki fönt van a Facebookon, és tessék kicsit önállónak lenni, jó? Viki, és akkor valaki elküldi neked az SMS vagy a bankszámla számot. Háromsugrás játékosunk itt van? Hello, jó reggel! Ciao. Sziasztok! Gyertek bejebb nyugodtan! Sziasztok, Dóri vagyok! Hello, Dóri! Csak itt settenkezve az üvegstúdióban? Igen. Van még egy gyermek is? Igen, a fiam. Milyen bátor, hogy így bejött hozzánk? Hogy hívnak? Hello! Hírusi Márk. Márk. Márk, miért nem nyúzom őt, mert tudom, hogy ilyen köz. Márk, miért nincs iskolába? Beszélni. Nem akar beszélni, akkor nem nyúzom. Márk, miért nincs iskolába? Fél tíz van, hát ilyenkor már... Hát igazolom neki mai napot. Az egész napot? Uh-huh. Igen, persze. Tehát az volt a díj, hogyha kijössz anyáddal megnézni a Balázsékat, cserébe leigazolom neked az egész napot. Márk megkérdezte, ki az a Balázsék, mert ő már nem ismer nagyon. Aha, az ismer, a generáció. Ismer. A tévéből. A tévéből. Igen. Akkor csak engem. Igen. De milyen kis szerény. Nem, hát Janit is. Most Kalandrafalt nézünk most. Ja, hát... Ség, látod, igen. A régi szép tej. Van egy komplet csatorna. De azért, mert valaki emlékeztetek az elsőből. Igen. Oké, na figyeljetek, akkor egyébként, menjünk. Egyébként majd lesz még olyan is, hogy kicsit majd neki futsz, és akkor majd kicsit több bátorság lesz benne, most még szerény vagy. Balázs is ugyanilyen szerény volt egyébként. Soha szerintem. Csak aztán felsírt. Felsírtam, és azt mondom a kórháznak. Hé, öreg, a kórházban doki. Hé, öreg, mi ez a maszk rajtad? Veszed le az azonnal, ne taperold az anyámat. Ja. Kezedre csapok. Te vagy itt a főorvos. ilyet a gyermek előtt. Márk, fog be a fület. Persze, ne is törődj velünk. Hányadikos Márk most? Harmadikos. Jól megy neki? Jól, igen. Ügyes, okos? Igen. Jó van. Ügyes, okos, szép. Na figyelj Márk, ezt lehet, hogy te is tudod. Milyen áll a csele Fekete István Vuk című regényében? Hát ezt neked is lehet, hogy tudnod. Vukot nézel? Nem nagyon nézeti, mert ilyen modern meséket néztek, ugye? Vuk az már ilyen kétdimenziós nektek. Csele, milyen áll a csele? Tessék? Róka. Róka. Róka. Róka. Hello, Róka. Nem emlékeztem rá. Egyébként Vuknak a csaja. A csele? Igen. Szörnyen lemészárolják az elején. Dehogy ne, is. Igen, és aztán persze is cipelgeti magával, le. És amíg még meleg meg is csinálja. Ja, ja, tényleg a csele, akit kiszabadít a sima bőrűtől, a rács mögött a viharban? Pontosan. Hogy féltem attól a részt a gyerekkoromban, de most ennyit róla. Nekem a cselének a hajáról mindig te jutottál az eszembe. Igen. Hát emlékezte? Ilyen kis szépen besütött haja volt. A csele hajáról én jutottam eszembe. Te hülye vagy. Melyik testrészünkben található a sinkcsont? Melyik ez a testrészünk? Sinkcsont. Sinkcsont. Láb. Sinkcsont. Ezt most meg se hallottuk. Kar. Úgy van! A kar! Sinkcsont! Ezt a hölgyi biztos tudta volna a Kínából. Sinkcsont, röglükközömit! Sinkcsont! Dr. Chen! Ja. Oké, okay, harmadik filmes kérdés. Megálljunk, hogy menjünk tovább. Aha. Hát menjünk. Szereted a filmeket? Igen. Melyik filmen játszott együtt Salma Hayek, George Clooney és Quentin Tarantino? Ú, de jó ez a film. Meglepődtem volna, hogyha rögtön rávágja Mark. Egyébként szerintem Mark lehet, hogy látta. Lehet, hogy látta. Na? Aha. Nem tudom. Nem tudod? Ó, pedig az a rész, Salma Hayekkel. Tudom, amikor jön a kígyóval és táncol. Igen, és csorgatta le az italt a lábára. Nem, amikor belecsózik és csorog rajta a zsír. Ez az alkonyattól pirkadatig. Ja, meg, pedig láttam. Amikor a felénél vámpírokká változnak, teljesen váratlanul és óriási mészárlásba kezd mindenki. Zseniális, hogy a kis Robert Rodriguez. Teljesen beteg film, igen. Nem lenne ajándékcsomag, ha nem lennénk élőben, de mivel bemerészkedtetek hozzám, meg kitelepülés van, ezért egy ajándékcsomag. Ne, szokj hozzá már, hogy az élet harc, és ingyen nem jutunk hozzá semmit. Nézd meg, hogy nézed rá. Akkor ezt most berészted kis csóka. Na, irány az iskola. A Mark boomozik. Nem kell boomozni, mert nem akkor kell. A nagyon titkos boom szoftvert meglátnátok itt, és azt nem mutatjuk meg akárkinek, mert azt innen indítjuk. Úgyhogy van egy ajándékcsomagotok, jó? Ez köszönjük szépen. Idézőjeles játék. Oké? Jó, köszönjük szépen. Köszi a játékot, ciao, sziasztok. Hello. Sziasztok. Na. 100 000 forintos játékunkat játsszuk még le. Jó? Ugyanis 100 000 forint cash lehet nyerni. Ha azonnal elviszed 80 zseb. Vedd le a fejhallgatódat. Nem biztos, hogy én leszek. Dehogy nem, hogy te leszel. Nem biztos, hogy én leszek. Gyere ki. Várjál, először sorsoljuk ki, hogy ki az. Gyere ki te. Jó? Ugye van egy 100 000-es játékunk, a későn érkezőknek mondom, kezicsokrom. Hogy tetszik lenni? 100 000-es. Mindenki tudja, hogy miről szól a 100 000-es játék? Aki késő jött, az már nem tudja, de az nem is regisztrált, úgyhogy neki igazából mindegy. Mennyit lehet nyerni a 100 000-es játékon? Igen. Ide hozzuk a küblit, vagy oda mész a lányhoz. Mert itt már nagyon kell. Na, szóval a játék arról szól, hogy ugyanazt játsszuk, mint a generális játéknál. Ugye ez egy tojáspárbaj tulajdonképpen, vagyis ha valaki legyőz bennünket tojáspárbajban, akkor elvihet tőlünk 100 000 forintot. Kérdésekre kell válaszolni, aki rosszul válaszol, vagy rosszul tippel, az tojást kell, hogy széttörjön a fején. Az veszít, aki hát két tojást előbb tör szét a fején. Ki szeretne ütközni Balázs tojásaival? Ti választjátok ki, mármint aki lehetőséget kap, hogy kivel akarja a tojáspárbajt. Ferivel? Balázssal? Adjuk is a többi. Vagy pedig Janival. Húzol egyet, Jani? Persze. Hú! Jaj, ne légy! Úristen! Utoljára a mikroszkóp színpadon hallottam ilyet, a saskamaréban. Húzol egyet, Aranka. Oké. Fú, de rossz. Ez ilyen kálmölgyi poén. Jó, mondjuk a Harsányi Levente 10 évig ilyenekből élt, úgyhogy látod, lehet most ebből is ilyenekből él, illetve lehet ebből karriert csinálni. Okay. Fulmer László az ő neve. Ott van László. Ott van László. Lacikám, menjünk akkor az asztalhoz. Laci kapott lehetőséget arra, hogy nyerjen 100 000 forintot, mert hogy Ferivel fogja lejátszani a játékot. Vagy Manival, és a többiről szó se essék, ugye? Nézd meg, hogy jönnek, mi? Vérszagra gyűl az éjivad, hadd menjünk át a tömegen. Bocsánat. Kezdj csokom. Igen, az a feneke volt. Nem, az már a pénztárcám. Ez meg már maga feneke volt. Bocsánat, elnézést. Igen, szkúzi, mama. Elnézést, bocsánat, itt vagyok. Jaj, Laci! Na! Itt vagyok. Sziasztok. Hello, jó reggel, ciao, hello. Szia, Laci. Hello. Hát reggel már korán volt. Hánykor jöttél? Igen, este meg késő. Fél hat óta itt vagy? Igen. Mit csináltál ilyen korán? Hát egy kicsit előbb kijöttem, hogy biztos itt legyetek. Komolyan? Ja, féltél, hogy elmegyünk, vagy hogy nem leszünk? Nem. Csak hogy te legyél az első. Kíváncsi voltam, kér ide reggel előbb, de hát láttam, hogy te voltál ott először a sarokba. Én mindig beállítom magam 5 perccel a sarokba, ha én érek oda legelőször, akkor van egy ilyen 5 perces műtetés. Nem, annyira nem hisznek benne, hogy idejel pontosan, hogy egyébként őt együtt rakják össze a stúdióval. Egyébként fura volt, hogy én voltam először reggel egyébként, ez engem is meglepett. Lacikám, kivel szeretnél tojás párbajozni? Választhatsz engem, választhatod a Ferit, választhatod a Janit, akit akarsz. Ez az! Miért gondoltam, hogy egész héten végig fogom szívni ezt a játékot? Letakartuk a tojásokat. Letakartuk, tehát egy kübliből kell húzni, de senki nem láthatja, mert megfejtettük, hogy ha látod a tojást, akkor tudod, hogy melyik kemény, melyik nem. Vedd le a fülhallgatót, nincs rá szükség. Nem veszem a fülhallgatót. Azaz. Szóval a lényeg, hogy ha kemény tojást húzol, és összetöröd a fejeden, az nem számít találatnak. Ha viszont ugye lesz találatod, és lágy tojás, akkor nem nagyon lesz már esélyed arra, hogy elvidd a 100 000 forintot. Nem kérdésekre kell válaszolni, én sem tudom a kérdésekre a választ. Itt vannak egyébként a kérdéseket, mi is most látjuk először, mert hogy most rakta össze szerkesztőnk. Nem akarod levenni ezt a panda bőrzakót? Hát tudod, hogy ne jön ki belőle a tojás. Elmondom neked, hogy ez kenguru bőr. Igen? Árva kenguru bőréből készítették. És a gyerek iskoláztatásra. Csak az árva kenguruknak először meg kellett ölni a szüleit. Na mehetünk. Felkészültél, Laci? Igen. Nagyon nyugodt vagy. Miért vagy ennyire nyugodt? Figyelj, tényleg nem veszed föl? Ne, most mit csináljak? Nem, a fejemen fog összetörni. Hát majd ott... Akkor én is leveszem, hogy fád legyen. De legalább... Jaj, ne csinálj már! Eleve egy szponzor belső van valamilyen KFT-vel, úgyhogy azért úgy könnyű, hogy az ember az előző céget kirúgta. Ne legyen nagy vonalú, Balázs sem volt soha. Figyeljetek! Hogy micsoda? Igen. Semmi, váltottál. Oké, mondd a kérdést. Jön az első kérdés. Add össze Donald Trump feleségeinek és gyermekeinek a számát. Mi az eredmény? Gyorsan. Mondj egy számot. 4. Donald Trump feleségeinek? Feleségeinek és gyermekeinek a számát. Van... Felvállalt gyerekeinek a számát. Rajta, mondja, nem hogy, én azt mondom, hogy 7. 7? Összesen 8. 3 feleség, meg 5 gyermek van. Latikám, 21-et. És búcsúsz el a 100 000 forinttól. Ha de esetleg... várjál, és akkor te nyered? Nem, átviszük holnapra. Ha lágy tojás, még akkor is van esélyed egyébként, mert lehet, igen, hogy egyenlitek, de ha... Na mindegy, nézzük először. Laci fogja a tojást. És belenyúlt. Jó, kapsz még egy visszavágót. Igen, jó? Ennek... Első tojás azonnal, Laci belenyúlt, és azonnal kivett egy lágytojást, összetörte a fejem. Mennyire vártak, hogy ezt majd én csinálom meg? De egyelőre jó vagyok. Lehet, hogy főtt, de nem agyon főtt. Azt mondja, hogy következő kérdés. De hát ezt tudja. Akkor a következő kérdés. Azért elszívassatok nagyon meg. Ó, na, azt mondja, hogy mikor alapították az Alfa Romeo autógyárat? Tényleg ez van. Ez van. Igen. Mikor alapították? Hát figyelj, mondjuk nem tudom, mikor alapították, azóta nem sokat változott. De és nagyon jó, semmi baj. És mikor fogadták el, hogy ez egy autógyár? Azt mondja, hogy 1933. Igen, de mit mondasz? 1942. De miért fölfelé megyünk? Aha. Miért? Mennyi a jó válasz? 1910, gyerekek. Húzz egy tojás, Lacikám. Igen. Itt már csak azt mondta, hogy több vagy kevesebb, akkor már közelebb vagy. Nem túl életszerű, hogy Olaszországban a háború alatt alapítanak egy autógyárat. Miért nem? Hát ez a harci szekerek, egy gyönyörű. Lacikám, törd össze. Ne rázogass, mehet. Szép volt, Laci! Te valami beépítetted? Lacikám, 2-ből 2 élmény volt veled játszani, gyere a holnapi helyszínre is. Jó, hát ha veled tudok játszani. Nagyon sokan várták volna, de hát ez most így sikerült. És nem tudom, megfigyeltétek-e, hogy Balázsnak a játék elején már akkora arca volt, mint neked, hogyha megnyerted volna ezt a játékot. Hogy lehetsz ennyire magabiztos? Hogy? Nem tudom. De nézd meg, nem veszi föl a izét, a védőfelszerelést, ideül és megnyeri. Lacikám, nincsen 100 000. Köszönjük szépen. De nagyon köszönjük, hogy bevállaltad. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Mindjárt itt vagyunk. Bunda! De tényleg, biztos tudtad. Balázsék a Rádió Egyen. Változtattunk, kitaláltuk. Mi van? Elfáradtatok. Ki az, aki jön át Sopronba velünk, úgyhogy holnap szeretném megnyerni a 100 000-et? Generális csajok jelentkeztek. Köszönjük, lányok, ez megnyugtató, hogy ott lesztek. De egyébként ez tényleg jó. Mit csinálják ezzel? Ja, igen, a mai 100-at azt átvisszük holnapra? Nem, elisszuk ma este. Ja, akkor jó, király! Nem, holnap is 100-at. Balázs 90-et elisszik, a többi 10-et. Igen. Holnap úgy játszuk, meg lesz a generális játék ugyanígy, de holnap úgy játszuk ezt a játékot majd, hogy 9 darab lesz. Nem lesznek kérdések, aha, nehogy azt mondják, mert itt már hallottam bunda, tehát nehogy az. 9 darab lesz, ami lágy lesz, és 1 lesz, ami kemény. És az nyer, aki a 10 tojásból először megtalálja a keményet. Tehát mindenféleképpen... Kesz a nyáltatta, hogy kitaláltad ezt. Tehát mindenféleképpen bárki játszik, széttör tojást a fején sajnos, viszont az nyeri meg, aki ugye elő megtalálja, tehát a játékos megtalálja a kemény tojást, a fő tojást, akkor elviszi a 100 000-et, ha mi találjuk meg, akkor megmarad, így aztán már semmit nem mondhatnak, hogy tudtátok a kérdéseket, ismernek, nagy csibészek vagytok. Tehát így fogjuk holnap játszani. Na, meg volt a Best of, lement? Meg, jó, nekem úgy tűnt határozottan, tehát szóltál a rádióban és nem beszéltél, akkor az Best. Akkor az a Best of, így van. Uh-huh. Hívjuk még gyorsan a naphallgatóját is, aztán elköszönünk, jó? Ha mondja, hogy Balázsék, akkor még kap egy kis ajándékcsomagot. Csomagoltál az útra? Megvan már a kis táskád? Meg a kis Vegas szendvicsek, a kis torták, minden megvan? Mindent megettem, amit lehetett. 10 darab krémes csomagoltam. Messze van Sopron. Hello! Mindjárt jön a tapsis, csak Zsűr szerintem már kávézik, de mindjárt bead neked egyet. Így van, itt van. Sose a reakció idejéről volt híres ez a fiú. Na, azt mondta, hogy írtad nekünk, hogy hívnak, nem írtad alá? Miki. Miki? Miki, ne legyél ilyen kis bátortalan. Azt írtad nekünk, ne egyétek meg a tortát, azt mondta az igazgató, benne van a szaktanár keze. Köszönjük szépen, Mikikém, jó fáradt volt, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Jó? Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket? Pesten. Pesten hallgatsz. Jó, már küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszi, ciao, ciao, ciao, ciao. Miért nem örül? Miért nem örül, ha valaki örül, csak visszafogottan. Ja, lehet, hogy dolgozik. Megvolt egy picit illetődve. Igen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki eljött miattunk is. Egyébként is érdemes egyébként Pécsre jönni, mert hogy szeptember 24-ig tartanak a pécsi napok. Lesz többek között Sebestyén Márta koncert, Schnitberger koncert, Klimbi koncert, stb. És mi van? Megbízott a Polgi, hogy egy kicsit javíts a renoméján, mondja be programokat, hát ha még vissza tud jönni. Jó, jó volt így, főnök, jó volt így. Elmondtál mindent? Nagyjából igen, de még mutatom volna, hogy ott van például a lenyűgöző szépségű zsolnai kulturális negyed is, amit mindenképpen érdemes felfedezni. Lesz 30Y hétvége, és a többi Sárik Péter trió koncertjéről. Nem is beszélve. Tök jó, inkább gyertek, álljunk össze egy selfie-re a Facebook oldalamra, ez sokkal jobban hangzik. Én gyertek, jó, így közel mindenki integesen, gyere János, mert nem vagy benne. Így, nyomunk egy selfie-t, ki tudja, jövünk-e még. Így. Úgy, de tessék integetni, nem ám így állunk, hát hogy állunk? Van, hát ne állunk így, integetünk, mosolygunk, hát úgy állunk. Így van. Úgy, gyere János. Jó. Nem vagytok benne, úgy, ne, benne úgy vagy. Benne van. Most integet mindenki, mint az állat. Mindenki mosolyog, integet. Ó. Így van. Ó, megint csak te lettél benne. Figyelj, hát milyen fáradtak. Gyorsan egy utolsó. Na. Így van, oké. Okay. Oké, meg vagyunk. Előttük. Jól van. Puszi nektek, köszönjük szépen, hogy ennyien voltatok. Jó? Jó. Aki jön át Sopronba, az eleve azonnal egy ajándékcsomag. Neked jó utat hazafelé, drága, irány a mecsek. Jó? Csomagoltunk neked pogácsát, mindenféle dolgot, hidegélelmet. Délutára otthon vagy, tarts. És nagyon köszönjük, hogy megint átmásztál a hegyen. Jó utat visszafelé. Aztán ki tudja, hogy mikor jövünk. De jönni fogunk, de szerintem jövünk még. Így van. És a mosolygós lányoknak mondanám azt, hogy sajnos ez a tudorít elől az URH-m. Fűröttem én veled. Fűröttem én veled. Azt tudna mesélni. Elmondom, nem bütyök a becemet. Hanem csutak. Puszi nektek, köszönjük. Szevasztok. Sziasztok. Köszönjük. Ciao, ciao. Szia, vén. Sziasztok. Köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék. Csak a Rádió Egyen.